Het is maandag 22 augustus. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad, meldt het ministerie van Defensie. De militair heeft een schotwond in zijn borst. De koninklijke marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen die het vliegveld van Erbil beveiligen. Een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven zijn start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken, waardoor de remmen oververhit raakten. Daarna moest het vliegtuig worden weggesleept. De Airbus A320 van Wizz Air zou naar Boedapest vliegen. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ontregeld. Een toestel van Transavia uit Valencia moest vlak voor de landing een doorstart maken en landde daarna in Rotterdam. Rusland is bezig leraren te werven die in de bezette delen van Oekraïne willen werken. Moskou wil het onderwijs daar Russificeren en daarvoor zijn zeker 2000 leerkrachten nodig. Zeker 250 mensen hebben al getekend, blijkt uit een uitgelekte namenlijst. Een deel heeft zich gemeld uit ideologische overwegingen. Anderen zijn geïnteresseerd vanwege het hoge salaris. Voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. AS Roma spreekt van een breuk, maar die term wordt ook vaak gebruikt voor een scheur, wat minder ernstig is. Als Wijnaldum zijn scheenbeen heeft gebroken, is hij vrijwel zeker niet op tijd hersteld voor het WK. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land en lokaal valt wat regen. Minimaal tussen 10 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en het wordt 23 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Ah, Ben, je bent altijd zo'n brave technicus. Die stomme spotjes, luisteraars, is echt, dit spotje is nou het bewijs waarom geld verspild wordt op deze zender. Ik kan toch gewoon zeggen, goedenacht luisteraars, u luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 22 augustus 2022, het is 12:02. Welkom bij aflevering 341 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat, een programma van de persoon Primera Kajoen namens de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke. En dan kreeg je deze spot van Pont. Terwijl die vorige spot, dat is echt, kan je hem nog één keer draaien, die beginspot? Nou, draai hem even. Kunnen mensen horen hoe slecht het is? Dat kunnen mensen echt horen. Heb je hem al uit de computer gegooid? Je kan hem toch weer inladen? Oké. Nou, luisteraar, Ben schaamt zich nu ook zelf. Want Ben is een man die van radio houdt. Hij is de technicus vandaag. Ben Wallig en Ben houdt ontzettend van radio. En nu hij dat spotje instartte zonder na te denken, en nu hij deze preek van hoort, denkt hij inderdaad, zo'n bar slecht spotje. Dus hij wil hem niet eens meer herhalen. Maar goed, Ben Wallig is dus de technicus. En Louis Chitaldien is regieassistent en doet verder alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Zeer geachte luisteraars. Een aantal mensen die nu luistert en een ontzettende teringhekel aan me heeft en al lang roept dat ik van deze zender getrapt moet worden, zal vanavond vannacht ontzettend blij worden, want dit programma Zwarte Priet Praat stopt eind van dit jaar. De laatste uitzending is maandag 26 december 2022. Dan komen allerlei vaste mensen die er waren en dan gaan we veel champagne en bruine rum drinken en nasi abami eten en dan gaan we gewoon wowelen en dan weet ik niet waar het over gaat, maar dat is 26 december. Ik weet nog niet of ik in 2023 op Radio 1 te horen zal zijn. Op dit moment is er niets afgesproken. Ik weet ook niet wat er in de plaats van Zwarte Priet Praat komt, maar tezijde tijd hoort u dat wel. Ik heb ooit aan Roland McCloud en Dominique Weesie van Pound gezegd dat zolang Radio 1 en Pound Zwarte Priet Praat wilden voortzetten, ik dat zou doen. En voor de duidelijkheid, luisteraars, ik heb niet eens een contract. Ik heb alleen een handshake met Pound, maar bij mij is een hand een handshake. Hoe zeg ik? Wat is een handshake? Een handdruk. Is een handdruk voor mij is voldoende. Ik als oud-advocaat en als jurist weet ik dat papier alleen maar is voor als het problemen zijn. Als het problemen zijn, zeg ik altijd, hou het maar. Maar goed, toen de Radio 1-leiding besloot om allerlei redenen, en die redenen vind ik ook goed, om de nachtprogrammering aan te passen, begreep ik hun motivatie. De 19 programma's moet ik nog maken en dan is het gedaan. Daarmee is Zwarte Priet Praat het radioprogramma dat ik qua jaren het langst heb gepresenteerd. Zelfs in het radiostation van mijn vader Radica in Suriname, waar ik vanaf ik 9 jaar was allerlei dingetjes deed, heb ik nooit zo lang één programma programma gepresenteerd. Ik zal proberen om nog wat leuke, aparte gasten uit te nodigen en u te verblijden. Te beginnen met mijn gast van vannacht. De maatschappij, dat ben jij, heb ik al heel vroeg in mijn leven geleerd. Iedere burger in een gemeenschap, of het nou een dorp, een stad, een land, een werelddeel of de aarde is, kan het verschil maken. Met uitvindingen, maar ook door gewoon iets te doen. Ik kijk altijd vol bewondering naar mensen die een idee hebben hoe ze de gemeenschap waarin zij vertoeven een beetje beter kunnen maken en het vervolgens gewoon doen. Mijn gast vannacht, een jonge vrouw die het erg vond dat de maatschappelijke solidariteit weg is en medemensen in haar land moesten vechten om financieel het hoofd boven water te houden. Ze begon een idee dat nu een aantal mensen een basisinkomen verschaft. Ik ken haar niet, maar ik hoop over 2 uur alles te weten over haar en haar geweldig mooi initiatief. Tot 2 uur is ze er. De bedenker en oprichter van Collectief Kapitaal, Denise Herleman. Denise. Hallo. Hoe oud ben je? 36. Oké, en wanneer bedacht je Collectief Kapitaal? 2020. 2020, 2 jaar geleden. Welke maand ongeveer? Maart, eerste lockdown corona. Oké, wat gebeurde er? Waar woonde je toen? In Amsterdam. Oké, je woonde in Amsterdam. Ja. Waar van Amsterdam? Rivierenbuurt. Rivieren Amsterdam, Zuidluisteraars. Voor de mensen die Amsterdam niet kennen, daar wonen die rijke patjepeers. Ja. En Het was ook echt in die eerste lockdown. En ik zat op mijn slaapkamer, want dat was op dat moment mijn werkruimte. Mm-hmm. En het woordje solidariteit viel eigenlijk te pas en te onpas op dat moment. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat betekent dat woord eigenlijk nog in deze tijd? En met name ook in de context waarin het op dat moment zo vaak werd gebruikt, dacht ik, ik weet niet of dit het is. Dus laat ik eens gaan onderzoeken wat het allemaal wel zou kunnen zijn en zou kunnen betekenen. En daar groeide Collectief Kapitaal uit. Oké, zou je kunnen uitleggen aan de luisteraars wat Collectief Kapitaal... Trouwens, hebben jullie een website? Ja. Hoe www.collectiefkapitaal.nl. Oké, anders via DuckDuckGo. Oké, en wat is het idee en hoe voer je het uit? Ja. We beginnen eigenlijk met een hele simpele actie. We stoppen met heel veel mensen geld in een pot. Mm-hmm. En dat geld herverdelen we onder mensen die bestaansonzeker zijn. Mm-hmm. Alleen, voordat je dat kan gaan herverdelen, of voordat je überhaupt hebt bedacht hoeveel moet er dan in die pot en met wie allemaal, heb je heel veel gesprek nodig. Helemaal als je dat met heel veel mensen doet, wat wij doen. Dus naast die actie is eigenlijk de essentie van Collectief Kapitaal om alle dilemma's die je tegenkomt terwijl je dit probeert te doen en uit te voeren, om daarover met elkaar in gesprek te gaan, om te onderzoeken waar alle vooroordelen die je hebt vandaan komen. Er komen gewoon heel veel kwesties ter tafel en daar hebben we het over met elkaar. En daarnaast stroomt dat geld naar mensen toe. En Collectief Kapitaal, hoeveel mensen? Want je begon met je eentje en dan ben je vrienden natuurlijk en kennissen erbij gehaald. Hoeveel mensen zijn jullie nu? 850. Oké, dus dat wil al zeggen, dit vind ik persoonlijk heel mooi. Dus 850 mensen bespreken ook met elkaar. Wie gaan we selecteren? Ja, alleen we selecteren niet. Dat is dus een van de keuzes. Wie komt in aanmerking? Ja. Okay, ja. Wie komt in die 850 mensen? Ga je criteria voor moeten maken van wie je aanmerking komt? Dan gaan jullie al onderling beginnen te praten. En dan zeg je, oké, dus in mijn geval zou ik zeggen, witte mannen komen niet in aanmerking. Want witte mannen hebben al zoveel vooroordelen. En ze runnen de maatschappij. Dus als we gaan mensen gaan helpen, dan gaan we alle witte mannen uitsluiten. Ja, dat hebben wij dus niet gedaan. Nee, maar goed, dus als ik een van die 800 vind, dan kom ik dan. En dan ga jij dan vervolgens, wat je dan zegt, is in gesprek met mijn prim, waarom dit criterium? Ja. En zodat je dus, behalve dat je, het gaat niet alleen om het geld, het gaat ook dat je die 850 mensen een beetje, mensen die, wat jullie hebben allemaal één gemeenschappelijk ding, jullie willen geld geven. Ja. En dat je ook kijkt, dus eigenlijk ben je ook aan het kijken van, hoe zitten wij in elkaar? Ja. Wij die filantroop willen spelen. Ja. Ja. Nou ja, ook, kijk, stel, hè, we zouden vandaag alle regels in dit land die daar eigenlijk voor zorgen dat er mensen überhaupt in armoede kunnen leven. Stel, die zouden we allemaal overboord gooien, dan denk ik niet dat je het probleem bij de wortel hebt aangepakt. Nee. Dan zou een nieuw probleem naar boven komen. Dus je hebt niet met het aanpassen of het doen van maatregelen een samenleving gevormd waar je in wil leven met elkaar. Dat gaat ook over bewustzijn. Dus een bewustzijnsverandering, dat is de essentie van collectief kapitaal, waar iets moois uit voort kan komen. Ja, even voor de duidelijkheid, als iemand zegt, nou, ik ben geïnspireerd, ik wil me aanmelden, ik wil ook, hoeveel geld moet je doneren als je erbij komt? Mag je zelf weten. Dus er zijn mensen die €50 per maand geven. Er zijn ook mensen die 1 keer €5 hebben gedoneerd. Alles is heel erg welkom. En dan mag ik net zo, als ik iedere maand €5 doneer, mag ik net zo veel meepraten als iemand die 100.000 doneert. Ja, precies. Nou, ik zou het criterium zeggen, wie het meest betaalt, die krijgt een zwaarder stemrecht. Wie betaalt, nou, die bepaalt. Dat is precies wat wij niet willen. Dat geld een keertje niet kan kopen, invloed kan kopen. Nou, weet je, ik wil je even wat zeggen, want ik vind het zo leuk. We hebben geen voorgesprek gehad, hè? Nee. Ik heb alleen contact met je gezocht om je uit te nodigen. En kijk, ik zit te denken, ik geef soms lezingen. Ik zeg, je moet je voorstellen, we zijn met een vliegtuig of wat. Het vliegtuig stort neer, we overleven allemaal, 350 mensen. In een eiland, ergens in de Stille Oceaan, waar niemand weet waar we zijn. Oké, dan moeten we met z'n 340 daar gaan overleven. Dus dan, als ik er zou zijn en jij, zou zeggen, jongens, zullen we vergadering houden. Laten we kijken wie wat kan. En dan gaan we kijken hoe we hier een gemeenschap kunnen bouwen. Want er moet eten worden gemaakt. Iemand moet vuur kunnen maken. Iemand moet kunnen komen. Iemand moet vis kunnen vangen. Iemand moet even kijken in het bos wat we wel kunnen eten, wat groente is. Dus er moet een heleboel primaire skills komen. Nou, als je dan kijkt, dan zal je zien dat de mensen die hutten kunnen bouwen, de mensen die vis kunnen vangen, de mensen die kunnen jagen, die worden dan belangrijk. He, want die kunnen voeden. En dan ga je zeggen, oké, in ruil voor de vis die je me geeft, bouw ik een hut voor je. He, en dan gaan er andere mensen zeggen, oké, ik kan niet. Dan gaan die mensen zeggen, oké, ik ga je huis voor je schoonmaken, of ik ga op de kinderen passen terwijl je het doet. En dan is er één beroep, als je dat doet na drie maanden, dan komt iemand en zegt iemand, jongens, het is een beetje ongelijk, want in ruil voor 3 vissen krijg je een hut. Maar een hut is ook gelijk aan 2 vogels. Dus weet je wat we gaan doen? Dan komt er iemand die zegt, ik ga schelpen tellen. Ik ga systeem maken dat we schelpen ruilen tegen elkaar. En binnen 6 maanden heeft de man die niets kan, en alleen maar schelpen kan verdelen en tellen, heeft het grootste huis en het meeste geld. Dus ik vind het zo grappig, want dat is het. Zodra ik met mensen praat over, zeg jongens, geef ik dat voorbeeld. En in dat voorbeeld zijn de bankiers totaal onbelangrijk. En in dat voorbeeld zijn de mensen die gaan zingen en dansen voor je totaal, want die worden niet betaald, want we zijn bezig op te bouwen. En als je zanger bent en je treedt op, kan je maar 1 vis krijgen, of 1 bordje rijst. Dus je krijgt, als er geen schelpen zijn en je krijgt alleen maar ruilhanden, dan zing je. Maar dan verdien je net zoveel met zingen als de jager. En de jager verdient meer, want die kan meer kippen en zo vangen. Mm-hmm. Dus die kan meer hutten krijgen. Dus ja. Ik vind het erg leuk dat je dat zegt, want eigenlijk is dat bewustzijn wat jij wil creëren, is dat we dingen voor granted nemen. Ja, en dat je dus eigenlijk ook in het voorbeeld dat je nu geeft, ik denk dat het heel belangrijk is dat we hoe wij zijn gewend om over waarde na te denken vanuit het synoniem van geld. Ja. En dat is dat ding is dan die waarde in euro's geworden. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat weer gaan losmaken van elkaar, zodat je weer naar de echte waarde kan kijken voor wat iets betekent in een samenleving. Maar dit klinkt wel erg geitenwolle sokken, Hare Rama, Hare Krishna, jaren 70. Laten we even, maar even voor de duidelijkheid, we gaan zo verder op die hogere beweging. Het collectief kapitaal, wat zijn de criteria die tot nu toe zijn gesteld? Wat doe je precies? Jullie hebben geld gezamen met 850 mensen. En wat doe je precies? Ja, we hebben in het afgelopen jaar 5 mensen in Amsterdam-Noord 8 maanden lang €1.000 gegeven. Uh-huh. Dat was €40.000. Dat hebben 100 mensen samengebracht. Ja. En nu zijn we eigenlijk voor nieuwe steden of voor nieuwe rondes hebben we een crowdfunding gedaan. Maar je hebt dus die 8 maanden, dus die mensen hebben 8 maanden en na 8 maanden stopten het. Ja, ja. Oké. En wie waren die 5 mensen? Ja. Je hoeft geen namen te noemen, maar. Nee, nou, de criteria waren: je bent ouder dan 18, ja. Want we kunnen niet voorbij ouderlijk toezicht. Verder heel breed. Je werkt hard, maar je komt nog steeds aan het einde van de maand niet rond. Dus je hebt alleen maar mensen die een baan hadden, die werkende mensen. Dus dat zou ik vragen, want iemand met de uitkering heb je een probleem, want dan mogen ze geen geld krijgen, wordt de uitkering gekort. Dus je hebt je gericht op de working poor die we in Nederland hebben, mensen die werken en toch financieel niet rondkomen. Ja. Oké. En moesten die mensen dan hun loonstrook en hun vaste lasten aan jullie tonen? Niks. Hun woord was woord. Oké, en waarom niet? Ik heb altijd geleerd, vertrouw maar controleer. Trust but verify. Ja, niet. Okay. Dus juist omdat... En hoe kwamen die mensen bij jullie? We hebben heel lokaal, dus we hebben in een specifiek postcodegebied zijn we aan de slag gegaan, Amsterdam-Noord. Mm-hmm. En daar... Jullie hadden die documentaire Armoede gezien waarschijnlijk, die daar is gevonden. Ah, nee, maar wel gezien, maar niet dat als vertrekpunt gebruikt voor deze keuze. Maar dus we zijn eigenlijk heel lokaal, hebben we gecommuniceerd, hey, wij gaan dat hier doen. Ken je iemand die... daar gebruik van zou willen maken, of ben je zelf iemand, meld je hier aan. Ja. En dat konden ze dan via de website doen. Met alles helemaal digitaal? Ja, we zijn gaan flyeren. Maar jullie hebben die personen niet eerst van tevoren ontmoet? Nee. Dus maar heb je in die 8 maanden ook wel bij ze langs gegaan? Zeker. Ja, en... deze mensen hebben zich bij ons aangemeld. Uiteindelijk een lijst van namen. Daar binnen die lijst is geloot. Dus er kwamen 5 mensen in toevalligheid. Oké, er waren meer dan 5 mensen. Ja, dus meer mensen hebben zich ingeschreven. 5 mensen zijn via loting uiteindelijk bij ons terechtgekomen. En vanaf dat moment is eigenlijk een heel intensief project of proces gestart, waarbij zowel deze 5 mensen als 5 mensen die geld in een pot hadden gestopt, maandelijks een logboek bijhielden, allebei de kanten, zodat we van elkaar konden lezen wat onze ervaringen waren en wat we van onze ontmoeting vonden en wat we allemaal spannend vonden. Iedere maand dronken we koffie met elkaar of iets anders, maar was er gewoon een activiteit. En dat hebben we eigenlijk 8 maanden lang gedaan. Geen alcohol of wel alcohol? Niet... we hebben ook wel trainingen gehad waarbij we dat dan wel, maar we gingen niet uit of zo met elkaar. Okay, nee. En mag ik vragen hoeveel mannen, hoeveel vrouwen bij die 5 mensen? 4 vrouwen, 1 man. Oké. En het was natuurlijk een witte man? Nee. Het was een zwarte man, oké. En die vrouwen, waren ze wit of zwart? Of met wit bedoel ik Germaans, Pictisch, Keltisch? Of waren ze gekleurd, Afrikaanse afkomst, Aziatisch, zo? En waarom wil je dat weten? Gewoon, omdat in Noord die samenstelling, ben gewoon benieuwd. Allemaal gekleurd. Er is geen enkele witte. Wat een racist ben je. Dus je hebt alleen maar zwarte mensen geld te geven. En hoe zag je ook, want... hebben jullie trouwens bestudeerd? Want je hebt eerder experimenten gehad in Duitsland, Finland, Engeland. Hebben jullie dat allemaal gelezen? Ja, okay, zeker. Eentje die ik geweldig vond, was in Londen in 2009... gaven ze daklozen geld. En toen waren die daklozen allemaal binnen 3 maanden niet meer dakloos. Ja. Ja, en zag je ook bij deze mensen echte verbetering? Oké, ik ga hier direct... Ik kom zo terug op het antwoord op deze vraag. Ja. Maar dit is dus... Je mag gewoon eerlijk zijn. Nou, weet je bij wie ik heel veel verbetering zag? Bij de mensen die geld hebben gegeven. Alleen daar zijn we niet zo geïnteresseerd in. Maar als we teruggaan naar waar we dit gesprek mee begonnen, dat er een bewustzijnsverandering nodig is, dan is het natuurlijk interessant dat we binnen 10 minuten in dit gesprek... We hebben gevraagd hoe ze het bij die persoon die ontvangt. Terwijl zij zijn niet het probleem. Nou, ze kwamen financieel niet uit. Nee, oké, maar dat is in zekere zin eerder een symptoom van hoe wij dingen met elkaar georganiseerd hebben. Ja. Dan dat het probleem is dat zij andere keuzes moeten maken. Dat zij... Weet je, bij mij komt geen euro uit de kraan. Ik weet niet of dat bij jou zo is. Nee, bij mij ook niet. Nee, dus deze mensen doen eigenlijk gewoon helemaal niks verkeerd. Maar hun baan betaalt te weinig, want minimumloon is shitty. En zo kan ik een lijst opnoemen. Dus ja, maar Denise, wacht even. Ik heb, sorry dat ik onderbreek. Ik heb een tijdje hier, was ik erg arm. Mm-hmm. En ik weet, we hadden het laatst nog over, want dat is niet zo lang geleden. Dat was 1983, 84. En ik weet dat ik dan naar de markt ging, 's middags, want 's ochtends was de andevi 98 cent. En als je om 5 uur gaat, is de andevi 48 cent. En dan had ik witte rijst met sardine en andevi. Want ik kocht het goedkoopste, ik had de uitkering. Ik wist natuurlijk niet met geld om te gaan. En dan krijg je verder Ik had geen, ik had geen grote radio, ik had een wekkerradiootje. Want die had ik goedkoop bij de Quantum gekocht. En ik had geen platenspeler terwijl ik van muziek hou, want ik had er geen geld voor. En ik had, dus ik leefde naar mijn budget, hoe arm ik ook was. Maar ik kocht geen kleding. Maar ik heb in die tijd heb ik gezien dat mensen die het financieel niet kunnen wel een grote televisie kopen en al die dingen. Dus ik zeg ook altijd, want ik was advocaat, toen kwamen mensen en het eerste wat ik deed, er was in Belmer was er een goede ding, mensen op een budgetteringscursus zetten. En ik was beëdigd als advocaat. En ik heb nog steeds wat ik heb het gevonden, want mijn vrouw en ik studeerden, werkten en zo. Ik had toen al, toen ik mijn eerste dochter kreeg in 86, studeerde ik nog, had ik een schriftje waar ik opschreef alles wat ik uitgaf. Ja, maar oké, nu ontbreekt jou even. Kijk. Maar begrijp je dus, gedisciplineerd? Ja, ik begrijp je wel. Alleen, ik vind het ook ergens stom dat je het zegt. Omdat ik, één... Kijk, als mensen met voldoende geld dit doen, dan is dat blijkbaar een goede keuze. Maar mensen die arm zijn, die moeten zich dus gedragen naar het geld dat ze hebben. Terwijl we in een maatschappij leven waarin je continu wordt verteld, koop deze spullen, dan ben je succes. Dus één, het is zo, ik vind het gewoon überhaupt waardeloos. Twee, we weten de achtergronden helemaal niet van waarom iemand soms die grote tv koopt. En drie, heel veel onderzoeken tonen aan dat als je langdurig onder stress leeft, dat je brein zich op zo'n manier vormt dat je gewoon minder goede keuzes kan maken. Dus dat we met elkaar dit verhaal maar blijven herhalen, dat mensen met te weinig geld domme dingen doen met hun geld. Nee, ik heb niet dat woord dom. Nee, maar ik doe nu even generiek wat ik terugkrijg als ik over collectief kapitaal vertel. Daar moeten we ook eens mee stoppen, want dat houdt dus ook juist de hele tijd dat denken in wij en zij. Wij die het juiste doen, zij die het Denise Harleman. Harleman? Harleman. Waarom schrijf je dat? Schrijf je H-A-R of H-I-R? Dan H-A-R. Heb ik je dan de hele tijd fout geschreven? Ik heb Harleman geschreven, sorry. Denise Harleman. Even. Ik ben overtuigd Marxist. Dus toen ik opgroeide, vond ik dat we alles van ons allemaal samen is. Alleen, ik heb het debat verloren. We leven in een kapitalistische marktmaatschappij. Ik zeg ook altijd tegen de mensen, ik snap niet dat jullie cocaïne proberen te verbieden, want dat is nou marktwerking. Zolang er vraag is, is er een aanbod. En er is een vraag naar cocaïne, er is een vraag naar marihuana. Dus dat gaat komen en dan kan de overheid wel zeggen niet. Ik sprak vaak met PvdA, ik was een tijdje politiek actief. Ik zeg, kijk hoe achterlijk jullie zijn. Jullie zeggen, we willen vrije markteconomie, maar dan zeg je, we gaan het aan banden leggen. En het lukt niet. En mensen verdienen er geld mee. Dus ik ben het met je eens dat we een verdorven maatschappij hebben die al vanaf kleins af kinderen zegt, je geluk is afhankelijk van welke troep je koopt. Nou, ik zie dat ik aan heb. Ik koop altijd dingen die merkloos zijn, waar geen duidelijke merk aan de buitenkant zijn. En ik zeg altijd, als mensen moeten me betalen om met hun naam te lopen. Maar andere mensen gaan heel veel geld betalen, zoals Ruiz, om het stom t-shirt van Ajax te kopen. Terwijl Ajax ze gewoon afperst en geld wat ze pakt en steeds een duurder kaartje, maar zijn hele geluk is afhankelijk dat hij in een stomme arena zit en dat Ajax wint en vervolgens koopt hij weer een dier t-shirt van Ajax en dan denkt Ajax dombo, kassaatje cheng. Maar dat hebben ze niet door en als ik ze het zeg, dan zeggen ze, ja, je zeurt, je bent dit, je bent dat. Dus ik ben het met je eens, Denise. Laat me bezorgen dat die maatschappij pervers is, dat die maatschappij op de verkeerde prikkel stuurt. Maar, en dat zie je nu ook bij die arme veehouders die gedwongen worden om maximaal alles wat anders komt financieel niet uit, is ook weer iets. Je kijkt niet meer naar de waarde van de grond. Je kijkt niet meer naar de waarde van het mooie klassieke boeren. Maar je bent bezig om alleen die veevoerbedrijven rijk te maken en de supermarkt. Dus ik ben dat met je eens. Maar toen ik advocaat was en er kwamen mensen bij me met schulden en ze dreigden hun huis uitgezet te worden of beslag werd gelegd of de deurwaarde zou komen, moest ik wel binnen dat systeem met die mensen oplossing proberen te vinden. Zeker. Alleen een oplossing met elkaar vinden. Kijk, dus als jij net mogelijk gekscherend zegt, ze moeten op budgetcursus. Kijk, daar ga ik tegen in. Want dat is gewoon niet het eerste wat je moet doen. Het eerste wat je moet doen is vragen wat iemand nodig heeft. En dus dat terug naar collectief kapitaal, dat is wat wij hebben gedaan. Vragen, wat heb jij nodig? Wie ben jij? Gewoon oprecht geïnteresseerd zijn in de ander. Niet vanuit het idee, hey, ik ga jou nu even helpen. Maar gewoon, wij willen graag samen zijn. En wat gaan we doen samen? En inderdaad, dan zie je dat er na 8 maanden Hele mooie dingen zijn gebeurd. Zowel bij de mensen die dat geld kregen als bij de mensen die dat geld gaven. Laten we eerst beginnen bij de mensen die dat geld gaven. Wat veranderde de bezen? Nou, ik denk dat ik van veel... Dus we hebben daar ook allerlei dingen voor gevraagd. Bijvoorbeeld een aantal donateurs die zich realiseerden dat zij in hun familie mensen hebben met financiële problemen. Die ze eigenlijk... Maar dat ze erachter kwamen dat ze best wel veel oordelen hadden naar hun eigen familielid. En dat ze door collectief kapitaal veel meer begrip kregen voor hoe moeilijk het allereerst is om in financiële zorgen te leven. Maar ook dat dat niet dus altijd ligt aan individuele keuzes die zijn gemaakt. Dus waardoor ze eigenlijk dichter naar hun familielid toe kwamen. Velen die zeiden, ja, ik heb toch altijd wel gedacht... Dat mensen die arm zijn, gewoon domme dingen doen. Het aan zichzelf te danken hebben. Maar ik ben eigenlijk veel meer gaan realiseren hoe structureel het probleem in Nederland is. Hoeveel eigenlijk veroorzaakt wordt door hoe wij onze samenleving hebben ingericht. Dus ik ben eigenlijk gewoon wat sympathieker geworden. Ik ben eigenlijk wat begripvoller geworden. Nou, ik denk dat dat een goede start is. Oké, eens. Dus je zegt, jij bent sympathieker geworden. Dus ga je nu trouwens, dit logboek, ga je dit ooit nog publiceren? In een soort boekvorm? Ja, we hopen ergens aan het eind van dit jaar, begin volgend jaar, iets te publiceren waarin we eigenlijk alle ervaringen van die eerste pilot hebben samengebracht. Maar ga je dit in een boek doen? Of, ja, boek. Ja, en die je dan kan kopen. Ja. Zeg maar. Ja. Dus okay. En hoe bij de ontvangers, hoe veranderde hun leven? Heel veel verschillende. Dus je ziet ook dat in de leeftijd. We hebben dus mensen van echt begin 20 tot zo begin 40. Mm-hmm. Met allemaal naast geldzorgen. Een mix van dingen waarvan je zou kunnen zeggen, hey, daar kan iets aan gedaan worden. Dus bijvoorbeeld, je ziet dat er eigenlijk veel geld is uitgegeven aan het inhalen van medische zorg. Veel mensen die gedwongen ZZP'er zijn, die bijvoorbeeld een operatie moesten ondergaan, dan wordt de operatie wel vergoed, maar je moet ook herstellen. En dergelijke van inkomsten. Kan je niet als ZZP'er, dus ja. Dat. Mensen die risico's hebben genomen door een baan eindelijk aan te nemen die veel beter past bij wie ze zijn. Wat uiteindelijk leidde tot promoties. Maar je ziet ook dat mensen eindelijk de tijd hadden om bijvoorbeeld in therapie te gaan. Mm-hmm. Om te spreken over gewoon dingen die zijn gebeurd in hun leven. Mensen zijn zowel fysiek als mentaal, naar eigen zeggen, veel positiever in het leven komen te staan. Dus je ziet vooral op het gebied van veerkracht een heleboel... mooie dingen gebeuren. En dit is dan een kleine greep uit alles wat wij van hun te horen hebben gekregen. Weet je, ik denk niet dat je... Heb je ooit het televisieprogramma Geld Maakt Gelukkig gezien op SBS6? Nou, daar zat ik in een jury. En het was een idee van John de Mol. En ik ben toen daar mee aan gaan doen. En ik vond het een geweldig programma. Want er waren 3 mensen. Die kwamen allemaal om geld vragen. En het publiek kon in totaliteit 10.000 euro... verdelen, maar iedereen had 100 euro. Dus er zijn 100 mensen die 100 euro kunnen geven. En dan komen die 3 mensen met een pitch. En dan zag je want dan kwamen er mensen, hun gebit was niet gesaneerd, iemand had deze ziekte, dus er waren echt een heleboel van de schulden die we zagen was bijna 60-70% gewoon door medische dingen gebeurd. Dus ja. En de staat was vaak de grootste schuldeiser. Ja. Dat is zo. Dus ik vind het wel leuk dat je dit zegt. Want dat kwam ook door Geld Maakt Gelukkig naar voren. Ja. We hebben maar 2 series gemaakt. Maar ik vond dus dat leuke van dat programma, dat je iedere keer een dilemma hebt, ook met 100 mensen in de zaal. Ja. En is het ook wel een soort van entertainment en zo. Maar ik juist met entertainment programma's hoop om mensen te bereiken die anders hierover nooit zouden nadenken. Ja. Maar ik denk nog belangrijk, want dit zijn een soort van de grote uitkomsten. Maar we hebben in die 8 maanden eigenlijk ook gekeken naar hoe groeit iemand Op het gebied van vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander, vertrouwen in instanties. Waardigheid is eigenlijk een belangrijke zoekconcept geweest waar we naar gekeken hebben. En eigenlijk laten de verhalen van al deze 5 mensen zien hoe vaak ze in hun leven in hun vertrouwen zijn beschaamd. Ja. Maar ook juist door de instanties die er voor hun zouden moeten zijn. Ja. Dus het is niet alleen zo dat je met geld het allemaal oplost. Er moet op heel veel gebieden eigenlijk iets gebeuren. En in die zin zou collectief kapitaal ook veel meer als een sociaal-financieel dingetje omschrijven dan dat het gaat over geld geven. Ja. Dat is een bijzaak. Wat ik dus grappig vind, Kim Putter stopt als baas van het Sociaal Cultureel Planbureau. En er zijn weinig mensen die nog dingen zeggen dat ik dan mijn ogen open gaan. En ik heb Kim Putters een toespraak horen, volgens mij was het bij het afscheid van Lea Bouwmeester als Tweede Kamerlid. Toen had hij het over toegang tot. En je kan financieel minder zijn, maar als je toegang hebt tot gezondheidszorg, toegang tot de bestuurder, dan voel je je gelukkiger. En je hebt een aantal mensen die wel geld hebben en geen financiële zorgen, maar geen toegang tot. En wat jij dus beschrijft, is dat die mensen geen toegang hadden tot. Ja. En omdat ze dat intensief contact hebben gekregen met de geldgevers, hadden ze ineens toegang tot mensen die de sleutels hebben. Want als je weet hoe het in deze maatschappij reilt en zeilt, ja, dan kan je goed functioneren. Ja, zeker. Ja. Het is ook interessant dat als je kijkt naar zo'n term als vertrouwen, er zijn eigenlijk heel veel onderzoeken die aantonen dat hoe onafhankelijker iemand kan functioneren van zijn of haar overheid, hoe meer vertrouwen die heeft. Dus hoe belangrijk het eigenlijk is dat je soort mensen die elkaar niet dagelijks zouden tegenkomen, dat je die eigenlijk in een gemeenschap samenbrengt. Want vanuit die weak ties ontstaat onafhankelijkheid, ja, en kan vertrouwen toenemen. Ja, het grappige is, je kijkt naar iemand die, ik denk dat ik daarom zo wat in mijn leven, als iemand lulde, zeg, dan loop ik weg. Dus dan kun je het bekijken. Dus mensen vechten om een baan te houden. Ik zeg, doei. En ik ben altijd makkelijk weggelopen. Ik had een zeer succesvol programma hier 2010 tot 2012 op de zender om 10:30 tot 11:30. Time. Ik vond het een gezeik van de NOS en ik vond de Radio 1-leiding. Dus was ik ben weggelopen. Nou, en ik dacht, voep, net zo gelukkig, weet je. Dus het is, maar omdat ik vertrouw op mezelf en omdat mijn ervaringen uit het verleden, dat als ik tegen die overheid zeg, fuck you, dat het beter ging dan wanneer ik aan de leiband van die overheid liep. Of van een instantie, dat klopt. Ik moet even melden dat het bijna 2 minuten over 12:30 is. En dat het maandag 22 augustus is. Dat u luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat. De gast is de oprichter en initiatiefnemer van Collectief Kapitaal, Denise Harleman. De techniek wordt gedaan voor Bel Wallig. De regieassistent is Revie Citaldien en ik ben Primra Kishoen. U kunt reageren. Oh ja, ik moet nog een speciale groeten doen naar alle mensen die op vakantie zijn en nu aan het luisteren zijn. Want ik krijg heel veel mensen zeggen, oh, dus ik op vakantie heb ik van die warme nachten. Dan luister ik naar je, dus ik weet niet. Maar of je ook in Europa of waar dan ook, leuk dat u ook op vakantie luistert. En u mag reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. Via de Radio 1-app, de e-mail zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar Radio 1 mailadres sturen, dat lezen we niet. En het niet bellen, dat is de tweede uur, mag u dan bellen. Ik wou nog even vragen, Denise. Jullie, maar je woont nu in Rotterdam. Ja. Wat is er gebeurd? De huizenmarkt. Ja? Ik kon niet meer betalen hoor, Amsterdam. Dus daar gingen we. Oké, wat voor werk doe je? Want ik weet eigenlijk niet van je. Ik denk, kijk, een van mijn beste vrienden, Amos Frank, die is toen begonnen met Suikeroom, jaren geleden. Hetzelfde idee. 100.000 euro gezet in die stichting en nog een paar andere mensen. En is hij beginnende bedrijven gaan helpen. Dan kwamen de bedrijven komen en dat heeft hij gedaan. En dus ik wil daarvan maar zeggen. Dus ik ken meerdere mensen die dat zo doen en daar ben ik altijd onder de indruk. Maar wat voor werk deed je dan? Of doe je? Nou, eigenlijk, het is ook zo'n vage omschrijving. Maar ik probeer eigenlijk door middel van het ontwerpen van projecten, even ontwerpen in de breedste zin van het woord, kan theater zijn, kan van alles zijn. Ja. Een nieuw licht te schijnen op maatschappelijke vraagstukken en vanuit daar ook naar nieuwe oplossingen te komen. Maar dus dat was dus je werk al? Dat was al mijn werk. Alleen, en werkte je als ZZP'er of werkte je voor de bedrijf? Ja, ja. En voldoende ZZP'er om een beetje goed te kunnen leven? Prima genoeg. Ja, dus en wat voor studie heb je gedaan? Theaterwetenschappen. Oké, en hoe lang doe je dit? Hoe lang geleden ben je afgestudeerd? Theaterwetenschappen. Zo, Ik heb er wel lang over gedaan. 2012? Oké, okay, en toen ben je dus gaan werken aan het ontwerpen van... Eerst ging ik als zakelijk leider in de theaterwereld werken. Ja. Dus ik heb heel veel theatervoorstellingen geproduceerd. Ben nog steeds docent op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Dus ik doe gewoon van alles een beetje. Beetje zoals ik, ja. Ja, en... over het algemeen bedenk ik gewoon ideeën. En die ga ik dan proberen te financieren. Maar collectief kapitaal heb ik de afgelopen 2,5 jaar bijna onbetaald gedaan. En nu, maar waarvan leefde je dan? Van mijn werk voor de Amsterdamse Hogeschool. Oké, en even wat ik voor de duidelijkheid. Oké, ik begin steeds meer te snappen. Dus omdat je al bent en daarom ontwerp je zo. Want dit is natuurlijk, je denkt als een theatermaker. Ja. He, dus je denkt ook de interactie tussen beide groepen. En natuurlijk is dat theateronderwerp niet geld, maar de maatschappij-inrichting. Oké, en dan is dit dus... En omdat je zo creatief bent, dan werkt het van eruit. Trouwens, ik moet je even wat uitleggen. Als je ziet dat ik deze bril opzet, die leesbril, en ik kijk naar schermen. Ik heb 2 Twitter-accounts en de Radio 1-app. Okay. Dus dan moet ik kijken of mensen reageren. En dan moet ik straks ze namelijk betrekken. Dus ik luister nog wel naar je als je praat. Oké, dus... Oké, ik snap het. Je bent zo'n creatieve... Waar ben je geboren getogen? Apeldoorn. En ook daar middelbare school aan gedaan? Ja, alles. En toen, toen je de theaterwetenschappen heb je Amsterdam gedaan? Utrecht. Utrecht. En dus Apeldoorn, Amersfoort, Utrecht. Bleef je wonen in Amersfoort of ben je op kamers? Apeldoorn. Bleef wonen in Apeldoorn of Utrecht naar de kamers? Utrecht op kamers. Utrecht op kamers. En hoe oud was je toen? 17. 17. En daarom heb je best lang gedaan erover. Dus ja, ik heb ook nog eerst even in my defense. Ik heb ook psychologie een poging gegeven. Maar dat was niet helemaal mijn ding. Maar psychologie waar? Ook Utrecht? Ja. Dus na, weet ik veel, 2-3 jaar ben ik geswitcht naar theaterwetenschappen. Maar je weet dat, kijk, ik hoop dat ik je niet beledig, want ik heb ook rechten gezeten. De enige wetenschap die er echt is science. Dus wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde, dat is wetenschap. Mm-hmm. De rest, sociologie, psychologie, is allemaal lariekoek, hè? Dat weet je. Het zijn geen wetenschappen, het zijn aannames. Het zijn, hè, het is niet, kijk, wiskunde weet je... 2 x 2 blijft altijd 4. Wat er ook gebeurt, als je die toepast... en de zwaartekracht en de lijnen, al die meetdingen werken, weet je wel? Altijd dezelfde uitkomst. Theaterwetenschappen, niet. Ja, ik geloof dat ik het daar niet mee eens ben. Nee? Nee. Maar ik heb rechter dan gesteld, want zodra we wet veranderen... gaan de hele dingen eronder weg. Ja, maar volgens mij is wetenschap niet dat iets... 1 keer waar is en dan voor altijd niet meer ter discussie of het vast. Nee. Ik denk dat wetenschappen veel meer gaat ook over dat je in een... Alles is altijd in verandering, dus dat je continu blijft kijken naar... Dat is geen wetenschap, dat is namelijk filosofie, aannames. Nee. Dus ik ben het met je eens dat we een permanente... Dus ik vind theater... En dan zou alles met alleen maar feiten volgens jou wetenschap zijn. Ja, alles wat alle andere aannames is gelul. Maar het zei je toch geen... Het is niet per se een aanname. Er zit nog heel veel tussen feit en aanname. Het is toch een manier van kijken. Ja, maar Denise, ik heb mijn vader heeft met mijn moeder 7 kinderen. Ja. Oké, 5 jongens, 2 meisjes. Als ik kijk hoe die anderen in elkaar zijn en ik in elkaar zit... is een wereld van verschil, terwijl we hetzelfde DNA hebben. Dus je kan, als je dan gaat zeggen van ja, dit ook met psychologie... ik ben een ander type mens, dat iemand dus weinig kunnen samen... 2 broers kunnen samen hetzelfde trauma oplopen. En dan zeggen 2 broers zitten samen, we zitten op de achterbank, er komt de auto aan, ongeluk, vader en moeder gaan dood. Ja, maar dus juist de analyse van het verschil, hoe je omgaat met bepaalde situaties, kan dus heel veel leren over. Maar het zijn aannames, want je weet niet hoe die persoon in elkaar zit. Maar. En de aanname werkt in het geval... Kijk, er zijn een aantal mensen wiens geluk ontleend worden aan een stom voetbalwedstrijdje. Als mijn zoon. Als Ajax verliest, zijn er Wiesch en mijn zoon... beide chagrijnig en die dingen... En ik ben in beginsel voor Feyenoord. En ik ben tegen geen enkele andere club. Dus ik ben voor alle clubs, alleen ik ben ietsje meer voor Feyenoord. Maar als Feyenoord verliest, ben ik net zo vrolijk. Ja, en dus? En dus is er een verschil tussen mijn zoon en ik. Ik ga met 5 vrienden altijd naar voetbal. Ja, maar... Ja, oké. Okay. We gaan naar het Nederlands elftal. Als we zitten in Zwitserland, Nederland verliest van Rusland... Mijn vriend Moenda, met wie ik altijd ga, is niet te genieten. één brok chagrijn. Dan schreef de iedere keer, ik ga nooit meer naar het Nederlands elftal. Deze grote. En het volgende toernooi zegt hij, hey jongens, gaan we weer. Ja, het is altijd hetzelfde. Ja, nee, ik hoor ook hoe erg jij overtuigd bent. Ik heb nog niet alle argumenten om jou van repliek te dienen, maar ik vind theaterwetenschappen een enorme wetenschap. Oké, maar kijk, weet je wat ik leuk vind? Denise Harleman, oprichter en initiatiefnemer van Collectief Kapitaal. Juist doordat we zo... Want dit kreeg je dus ook tussen die donateurs. Ja. Zeker. Maar dan zegt iemand, ja, de wetenschap zegt iemand, ja, en dan had je dit soort gesprekken dus. Ja. En die hoop je ook in dat logboek. Ja. Nou, en waarom ik hoge luistercijfers heb bij dit programma, is omdat ik een van de weinige mensen ben die op de radio dit soort dingen durft te zeggen. Iedereen wil altijd politiek correct zijn, wil geen foute uitspraken doen, weet je wel. Ik zeg allerlei onzin. Ja. En daardoor is het verfrissend. Ja. En daarom luisteren heel veel mensen. Maar dus, en daarom vind ik het bijzonder, want ik wilde je dolgraag hebben. Maar oké, we zullen nog even nog een paar dingen. Dat experiment in Londen. Ja. Daar heb je ook naar gekeken. Zeker. Oké, en toen waren die daklozen niet meer dakloos. Mm-hmm. Na korte tijd. Is dat psychische element van rust, zag je dat ook terug? Totaal. Ja, dat zie je ook bij onze data terug. Ja, ja. Zeker. He, dus dat... Simpele dingen als, ik heb een van die vijf heeft, nou meer hebben kinderen. Het feit dat je niet een hele dag in je maag hoeft te zitten met een factuur die binnenkomt voor iets wat je voor je kinderen wil kopen, maar je kan het gewoon in één keer betalen. Dat is echt een wereld van verschil. Dan moeten denken, oh my god, het is of dit voor mijn kind, of het is boodschappen deze week. Ja. En het voelt zo stom om het nu in deze woorden te zeggen, want wij kunnen nooit de stress invoelen die dat echt ik met wel, ja, want jij ik heb, wel. Ik heb armoede geleefd. Ik weet hoe het is. Ja. Maar mijn vrouw en ik, want dan praten we altijd over onze armoperiode, maar dan zegt mevrouw, en dat klopt ook, en zegt Prim, maar we hadden beide de zekerheid dat het kortstondig zal zijn. He, want Diana deed overdag HAO. Dit eerste jaar dus toet werken. Maar toen deed ze daarna, is ze gaan werken in januari 85. En deed ze dan overdag werken en 's avonds de HAO. En dus hadden we al inkomenvaarders. En ik ben toen gaan studeren en werken. Maar dus die arme periode, ik wachtte namelijk op het leger, was 83, 84. Dus, maar we wisten, ik had een VWO-diploma. En ik zat eerst te wachten dat ik het leger zou ingaan. Maar het leger wilde mij niet, terwijl ik goedgekeurd was. En toen ben ik maar recht gaan studeren. En dan ga je van een uitkering naar een studiebeurs. Maar je weet dat er een perspectief zit. Weet je wel? En toen zei ze, ja, die mensen die langdurig, die hebben die armoede. Dus ik was arm, ik had geen cent. Maar om een voorbeeld te geven, we gingen uit. En ik heb een broer, een oude broer, die ging dan in Rotterdam naar die beroemde discotheek. Maar ik had een broek gekocht op de Albert Cuypmarkt voor 5 of 7 gulden. En alleen, het was een spijkerbroek, maar na 1 keer was er verschoot die van kleur. En die broek trok ik aan. En toen zei mijn broer, je kan niet met zo'n broek lopen. Ik zei, ik kan wel met zo'n broek lopen, want ik loop ermee. He, en mijn broer liep dan in een driedelig pak. En ik zeg, ja, ik loop zo. Als ik zo binnenkom, kom ik zo binnen. Want ik had geen minderwaardigheidscomplex van... niet tot nu toe kleed ik me nog verschrikkelijk slecht. Ik kom ergens binnen, iedereen loopt in pak. En ik loop met een pak. Ik heb dat pak niet nodig om me goed te voelen. Dus ik ben het inderdaad met je eens... dat mijn psychische houding in die armoede... omdat je weet dat het tijdelijk is, ga je er anders mee om. Ja. Dus dat ben ik wel met je eens. Nou ja, en want ik heb zelf daarin ook mijn ervaringen gehad met... arm zijn? Ja, ik geloof dat ik dat voor mezelf niet zo die term zou gebruiken. Maar ik ken wel gewoon... momenten dat je heel erg op je geld moest letten. Ja, de verstikking, de angst, de letterlijke paniekaanvallen. Voor kan ik dit? Ik heb me heel minder waardig gevoeld. Dus het is ook wanneer weer niet... Wanneer was dat? Dat je zo minder... Dus mijn studententijd. Onder andere. En ook die hele periode daarna. Maar theaterwetenschap of psychologie? Beide. Ik moest gewoon mijn hele studie zelf betalen. Er was gewoon vanuit huis gewoon nul mogelijkheid verder om daar iets in te doen. Je hebt gewerkt en gestudeerd. Want voor theaterwetenschap krijg je toch ook een basisbeurs? Ja, je krijgt een basisbeurs. Maar je moet ook gewoon nog leven. Dus ik werkte daarnaast ook. Wat voor werk deed je dan? Gewoon in de horeca. Oké, okay, dus je horeca bent echt zo'n meisje die met de dus alle vrije uren... en dan draaide je meer diensten. Ja. Oké, okay, bij welk café je er gewerkt hebt? Ja, dat bestaat nu niet meer, maar dat heette Coppa, geloof ik, in Utrecht. Mm. Waren de voor je goed? Ja, best wel eigenlijk. En je weet wat het leuk is van werken in de horeca? Nou? Je leert mensen kennis op, je met verschillende types omgaan. Ik vond het fantastisch. Ja. Ik heb echt ook dierbare vrienden aan overgehouden aan die tijd. Ja. Dat is echt, ja. En waren er dan ook van die mannen die altijd aan het versieren waren? Ja, wel. Maar daar had ik ook niet echt veel aandacht voor verder. Oké, dat kon je wel handig ontweken. Ja, zeker. Ja. Nou, en ook leuk. Ik kon er ook gewoon mee keten. Ja, en ik vind het altijd... Het lijkt mij leuk voor een vrouw dat je een man nog probeert om je te versieren. Want dat geeft je toch een leuk gevoel van... ik ben kennelijk aantrekkelijk genoeg. Nou, dat laat ik niet afhangen van of er met mij geflirt wordt of niet. Oh? Nou, ik moet je zeggen, toen op een gegeven moment meisjes mee begonnen te flirten en dingen schat, mijn eigenwaarde ging echt giga enorm omhoog, hoor. En toen mijn huidige vrouw tegen me zei, ik wil je vriendin zijn, geloof me dat mijn eigenwaarde giga omhoog ging. Oh ja, zo werkt het niet bij mij. Nee. Als een hele knappe jongen in je geïnteresseerd is, heb je dan niet van, nou... Natuurlijk vind je dat leuk, maar het interfereert niet met mijn eigen waarde. Oh ja, dat is wel als morgenochtend mevrouw wakker wordt naar me kijkt en zegt... nee, we maken het maar uit, ik ben uitgekeken op je. Geloof me dat mijn eigen waarde behoorlijk een knauw kreeg. Ja, maar dat is weer, dat vind ik weer appels met peren vergelijken. Dat is je vrouw ten opzichte van een of andere knul in de kroeg... Nee, maar die me wel of niet lekker vindt. Nee, maar voordat mijn vrouw werd... was ze ook gewoon een of ander meisje op school... die er ontzettend het mooiste meisje van de school... Ja. Waar iedereen achterna zat. Okay, en dat ze dan voor mij kiest in plaats van een van die andere losers. Dat doet me ego toch wel. Maar we hebben het hier over een avond in een bar. Waar het ook is. Maar die specifieke situatie doet echt niets met mijn eigen waarde. Oh nee, ieder meisje wat me aantrekkelijk vond, gaf mijn eigen waarde. Interessant. Weet je waarin mijn eigen waarde ook een boost kreeg? Als ik de luistercijfers zie. Oh ja? Alle programma's die ik maak, ik boeit me nooit, want dan hebben ze onderzoeken en dan word ik de slechtste presentator. En dan krijg ik het laagste zeven, weet je, want met mensen van dit programma is een bepaalde stijlen staan mensen niet aan. Maar dat boeit me nooit. Maar mijn luistercijfers boeien me, want zolang ik hoge kijkcijfers of hoge luistercijfers heb, luisteren mensen. En daar kreeg ik mee eigenwaarde boost van, want als ik lage luistercijfers zou hebben, dan zou ik moeten stoppen met het programma. Ja. Ja, dat begrijp ik wel. Want je wil, kijk, ik heb nu een leuk gesprek met jou. En ik wil dat mensen genieten van dit programma. En ook dat mensen even gaan denken van wat er achter collectief kapitaal zit. Ja. En waarom ik, dus zal ik je uitleggen wat ik doe. Want dan hebben ze even collectief kapitaal bezonken. Want je had heel veel informatie. En ook informatie die even moeten indalen. Dan ga ik een beetje ouwe hoeren uit mijn nek met allerlei wetenschap en dit en dat. Zodat mensen even kunnen verwerken. En dan gaan we nu weer inhoudelijk verder over collectief. Snap je dus? Okay. Maar nu zijn jullie bezig met een nieuwe ronde. Ja. Welke stad gaan jullie dan doen? Amsterdam en Rotterdam. Oké. Okay. Ja. Wacht even, dat klote stukje in het AD. Oh, mm-hmm. Dat was maar een slecht stukje, zeg. Dat klopt. Ja, AD had echt... Heb je dat interview gegeven? Ja. Dus het klopt wel dat ze je gesproken hadden? Zeker. Maar wat je me nu verteld hebt over collectief kapitaal... is heel anders dan wat daar stond. Ja, dat klopt. Maar dat is ook een les... Kijk, nu durf ik ook tegen jou te zeggen... als jij direct begint naar over die ontvanger, zeg ik... ja, sorry, maar ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen zin... om antwoord op deze vraag te geven, want daar gaat het voor mij helemaal niet over. Maar daar moet je ook naartoe durven groeien. Dat je op een gegeven moment zegt... hier geef ik gewoon geen antwoord op. En dat heb ik toen dus nog niet gedaan. Maar die kop die daar vervolgens boven is gezet... daar heb ik nul inspraak in gehad. Ja, Denise geeft je geld. Ja. Heb je geld nodig, bel Denise of zoiets. Ja. Ja, dat werd echt heel persoonlijk. En bovendien wat ik er heel erg aan vind... is dat het voelt dat met zo'n kop iedereen die op dat moment in de financiële malaise zit, gaat op dat artikel klikken. Vervolgens staat het artikel achter een paywall. Dus wordt alle nuance die in het artikel daar aan wordt gegeven, is voor heel veel mensen onbereikbaar. Nee, want ze lezen alleen die kop. Dan wordt er gewoon contact gezocht. En dan moet je vervolgens tegen iedereen zeggen, nee, ja, het is zo niet zo dat wij dat zomaar op de plank hebben liggen. En dan zijn mensen die hadden verwachting en die worden dan boos. Ja, en die zijn gewoon de wanhoop nabij. Ik krijg mails binnen van mensen die het hebben over zelfmoordpogingen. Ja. Zo is het. Ja. Dus dat. Nee, weet je wat ik leuk. Dus laten we eerst beginnen. Denise Harleman van collectiefkapitaal.nl. Iedereen die wil doneren kan gaan en kan zich aanmelden. Ja. Oké. Okay. Kan je het aftrekken van een belasting? Heb je dat geregeld dat je een soort ambi bent? We zijn een ambi, ja. Oké, dus ik kan het ook aftrekken van een belasting? Ja. Oké, dat heb je heel goed gedaan. En jij bent niet zo'n rekenlui die hier het verdikkels doet. Maar even, voor de duidelijkheid. Je bent dus geen rijk meisje? Nee. Je hebt niet 1 miljoen op de bank? Nee. Je hebt, dus je gaat collectief kapitaal doen. Ja. En dat doneer je ook je eigen geld. Ja. Ja, om andere mensen geld te geven. Ja. Terwijl je zelf nog wel wat geld kan gebruiken. Want je kan niet in Amsterdam blijven wonen. Je kan geen huis kopen daar. Dus je moest naar Rotterdam, naar goedkoper. Omdat je, toch? Ja, dat en klopt. Je bent arm, of je bent niet rijk. En financieel niet rijk. Je zit niet goed in de slappe was. En dan ga je toch andere mensen 1.000 euro per maand geven. Ja, samen met andere mensen. Ja, en die zet er geld van jezelf in. Ja. Wanneer ben je jarig? 27 april. Oké. Okay. En je weet zeker dat je bent geestelijk gezond. Je hebt een clean bill of health. Ja. Ja, geestelijk gezond. Ja, hartstikke geestelijk gezond. Oké, en wat is de eerste reacties van mensen toen je de mensen benaderde met dit idee? Oh, het is heel verschillend. Er waren echt een aantal mensen die direct zeiden, count me in. Ja? Wat voor types waren dat? Nou, wel vaker wat jongere mensen, maar eigen leeftijd. HBO plus opgeleid of HBO min opgeleid? HBO plus opgeleid. Ja. Maar tot nu toe komen eigenlijk de meeste donaties niet per se van mensen die vermogend zijn. Eigenlijk zijn de meeste mensen die misschien wat ruim. Dat geldt niet voor alle donateurs overigens hoor. Dus ik moet wel genuanceerd dit uitleggen. Maar grosso modo zijn het vaker mensen die, net als ik, gewoon een hartstikke fijn leven hebben. En ik heb echt niks te klagen. Laat ik dat nog echt even. Nee, je hebt wel veel te klagen hoor. Nee. Nou, kom op, niet jokken hier. In deze uitzending jok je. Nee. Je bent nog geen multimiljonair. Nee, je hebt nog geen theaterproductie gemaakt waar 3 miljoen mensen op afkomen. Nee. Dat is toch, je gaat nu helemaal blozen. Dat zal je terugzien op de videobeelden. Maar nee, maar even. Je, natuurlijk ben je als theatermaker weer nog een productie maken. Zoals Soldaat van Oranje. Nou, nee. En ik voel me ook geen theatermaker overigens. Ik ben gewoon betrokken bij theaterproducties. Nee, maar als ik in je oplaats, dan zou ik een theaterproductie willen maken die 3 jaar loopt en 10 miljoen mensen naartoe komt. Nee, dat is niet mijn droom. Okay. Dan wil ik zou ik een theaterproductie willen maken die alle prijzen wint. Nee, wat ik zou willen is gewoon echt serieus mijn eigen wijkcentrum waar de hele buurt binnen kan lopen, waar, weet ik veel, waar huiswerkbegeleiding, waar gewoon echt een gemeenschap gevormd wordt en alle dingen die we nu geprivatiseerd hebben gewoon door de bubs van mensen samen gedaan wordt en waar ik gewoon lekker kan zijn. Dat zou mijn droom zijn. Welke week in Rotterdam woon je nu? Ik woon nu in Kralingen. Oké. Ja. Hoe lang al? Een jaartje. Hoe bevalt het om van Rivierenbuurt naar Kralingen te gaan? Ja, ik vind het tof. Ik heb woon je samen of zo? Dus ja. Ik heb een geliefde en 2 kinderen. Oh, dat wist ik allemaal niet. En die had je ook al in Amsterdam? Ja. En je geliefde woonde ooit in Rotterdam? Of, ja. Oh, dus jullie zijn teruggegaan naar je geliefdes roots? Ja. Oh. Ja. En moeder van 2 kinderen. Zo wat goed. En dit allemaal. En hoe oud zijn die kinderen? 1 en 3,5. Wauw, je hebt net een kindje van 1. Je bent, gefeliciteerd. Wat leuk. En jonge meisje? De oudste is een meisje en de jongste is een jongen. Ah, wat leuk. Dus de derde komt er niet meer dan. Meestal als je van alles één hebt, dan... ja, dat had ik. Mijn eerste was een meisje, tweede was een meisje. En toen zei mijn vrouw zo, maar toen wist ik... Want ik wilde eigenlijk... Ik wilde oorspronkelijk 7 kinderen, toen 5. Maar toen wist ik, toen kwam die zoon en toen wist ik... Dat is het afgelopen, weet je wel. Want dat is het. Ja, je moet, kijk, als je veel kinderen wil, moet je beginnen. Dat je 5 jongens maakt, dan gaat die vrouw een meisje willen. En dan krijg je er 6. En dan als dat meisje komt, is het klaar. Dus je moet altijd... Maar goed. Maar oké, dus daarom naar Rotterdam. Oké. Ja. En je geliefde, de vader van je kinderen... die heeft ook een reguliere baan. Ja. Oké, dus daardoor kan jij een beetje... heb je de luxe dat je een beetje spielerij kan doen. Want jullie zijn niet... Jouw inkomen is maar niet wel de economie... even, we leggen allebei evenveel in, hoor. Ja, maar jouw inkomen is niet de enige economische kurk. Nee. Dus daardoor, kijk, ik was vroeger advocaat... En toen verdiende ik altijd wel. Maar toen ik ben gaan werken voor de televisie... al dat soort dingen, andere dingen erbij. Toen ik bijvoorbeeld op de televisie schreef... de Sinterklaas bestaat, heb ik er al 80.000 euro omzet verloren. Door allerlei opdrachten die niet doorgingen. Weet je wel? En toen ik zei ik tegen primetime... ja, ik trek de stekker eruit. En toen was het programma wat iedere dag er was. Toen had ik geen andere opdrachten. Weet je? Maar ik ben verzekerd dat ik opdrachten ga krijgen. Dus ik maak me niet zo druk. En gelukkig, mijn vrouw verdient voldoende. Dus ik zeg altijd, ja, als ik salaris nul heb, dan kan zij het opvangen. Dus dat is ook weer... Dat is heel belangrijk. Vertrouwen. Ja, weet je, dus dat bedoel ik. Terwijl iemand die alleenstaande moeder is, weet... als ik geen inkomen heb, eten mijn kinderen niet. Dat. En kinderen kosten heel veel geld. Ja. Ja. Dus mag ik je wat vragen? Zou je in collectief kapitaal... Vind je dat ik te ver ga als ik zeg dat als mensen geen geld hebben... dat ze ook geen kinderen moeten krijgen? Ja, dan ga je veel te ver. Ja? Ja. Maar kan ik niet zeggen van... ja, maar als je van mij als maatschappij solidariteit is... is ik van jou ook solidariteit. Namelijk dat je geen kindjes maakt die je niet kan verzorgen. En wel, in welk universum is dat solidair zijn met jou? Omdat uiteindelijk moet ik gaan betalen voor jouw kindje wat je krijgt. Omdat je het kindje niet kan verzorgen. Moet ik bijzondere bijstaan? Moet ik via collectief kapitaal? Nee, maar dit... Ik vind het echt bizar. Luisteraars, je moet haar ogen zien. Ze kijkt geheel verbeesterd van hoe durf je dit te denken. Ja, dat denk ik echt. Ja. Maar ik durf alles te denken. Hè? Dat is de kracht van dit programma. Maar het is... Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar... Kijk, als we in het bos zijn... Nee, maar even, hè. Dit zou betekenen dat we geld zelfs leidend laten maken... Beetkregen voor... van kinderen. Gewoon, wil je een wereld helemaal naar de fuck? Dan moeten we op deze manier doorgaan. Nee, maar ik vind het is zo erg dat bezit en geld... dat heeft al zoveel gaten geslagen in onze samenleving. Dat heeft al zoveel mensen gegroepeerd op... succesvol, onsuccesvol, dom, niet. En dan gaan we kinderen krijgen de ultieme daad van... Of, nou, niet eens de ultieme daad, ik het ook gewoon niet te romantisch maken... maar gewoon een daad die zo uit je hart... Uit je lust komt. Houd toch op, uit je lust komt. Ja, het is gewoon, iemand wil kwakkie graag deponeren, dan heb je seks. Nou, wat is ook, dit vind ik onzin. Maar, en dan gaan we dat ook nog eens even aan... We moeten terug naar liefde. We moeten terug naar met elkaar een geheel vormen. En de een doet dit voor de ander. En de ander doet weer dit. Hou op met overal hekken omheen te plaatsen. En te zeggen, als jij dit, dan pas heb je recht op dat. Als jij zus, dan pas heb je recht op zo. Dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ga je deze initiatieven zoals jij die hebt... Ik heb gezien dat we nog 3 minuten hebben, maak je niet druk. Dit wat je wil doen. Jij wil eigenlijk een totale mentality changed in die maatschappij. Ja, maar ik zei het simpel. Misschien ben ik de oude man die een beetje cynisch is geworden. Misschien moet ik dat niet zijn. Maar het feit dat je... Zolang er geen politieke partij is die ditzelfde gedachte heeft... en zegt, dan gaan we de bestuurlijke inrichting van dit land... die hekken weglaten. Dan gaan we, wanneer we besturen, niet kijken naar de financiële plaatjes... wat alles is, de begroting is helemaal financieel ingericht. Dan blijf je een soort roepende in de woestijn. Ze denkt, nou, luisteraars... Als er stil... Nou, als er al 850 mensen... Nee, ik ben geen roepen in... Alleen... 850 op 17 miljoen, hè? Ja, oké, maar ieder verschil is er één en heel veel goede dingen zijn heel klein begonnen. En wie weet, spreken we elkaar over 5 jaar nog een keer en was het een druppel op een gloeiende plaat, zie ik dan wel weer. Ook denk ik bij dit soort belangrijke dingen, ik weet niet of dat alleen van de politiek afhangt. Ik denk dat het juist heel belangrijk is dat er op heel veel verschillende plekken in een samenleving op een gegeven moment alternatieven gemaakt worden. En inderdaad, in politiek Den Haag kunnen er dingen veranderen die uiteindelijk een hele grote schaal behelzen. Maar ik geloof niet dat er een attitudeverandering vanuit de politiek zal komen. Dus dan is er ook echt een grote verantwoordelijkheid weggelegd voor burgers zelf. Die moeten gaan zeggen, zo niet meer. En dat ook wel graag een beetje constructief. Weet je, dit vind ik dus zo leuk van je. En dat collectief kapitaal, toen ik het las, je gedachte erachter, en die is dan natuurlijk, is de grond, je groennorm is dat. En daarom kom je natuurlijk op collectief kapitaal. Als je groennorm is zoals die van mij, namelijk zoveel mogelijk mijn zakken vullen, ja, dan komt het niet. Ik heb een vraag van Jerry Alon, die ga ik aan je geven zo meteen. Dan kan je het zelf voorlezen en zelf beantwoorden. Hele leuke gast trouwens, zegt Lucielle. En wetenschap is toch voortdurend onderzoeken. Jerry zegt, ik ga je missen. En Ferry vraagt, hoi Prim, waarom ben je gestopt om te zeggen wat je verdient in de radioshow bij de intro? Nou Ferry, ik ben gestopt om te zeggen wat ik verdien, omdat er een luisteraar was die van een minimuminkomen moest rondkomen. En die zegt, Prim, iedere keer als je weer zit te vertellen voor hoeveel je zakken zit te vullen in dit programma, dan voel ik me opgefokt. Dus uit respect voor die luisteraar heb ik het niet gedaan. Maar ik wil ook graag vertellen dat ik hier schaamteloos mijn zakken zit te vullen van jullie belastinggeld. Ja. En vervolgens geef ik het niet weg, want ik ben geen Denise Harleman die in collectief kapitaal zegt, leer hoe het is om weg te geven en kijk goed naar de ontvanger. En je kan meer leren van de ontvanger dan je denkt. En door te geven krijg je meer. Maar goed, dat weten we allemaal. Hare Krishna, tot zo. NPO Radio 1. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker 4 lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er zijn nog meer mensen bedolven geraakt. 6 mensen, onder wie 3 kinderen, zijn gered. En reddingswerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiïten heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand met een schotwond in zijn borst overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen die het vliegveld van Erbil beveiligen. Een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven zijn start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken, waardoor de remmen oververhit raakten. Daarna moest de Airbus A320 worden weggesleept. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ontregeld. Zo moest een Transavia-toestel uit Valencia vlak voor de landing uitwijken naar Rotterdam. Rusland is bezig leraren te werven die in de bezette delen van Oekraïne willen werken. Moskou wil het onderwijs daar russificeren en daarvoor zijn zeker 2000 leerkrachten nodig. Zeker 250 mensen hebben al getekend, blijkt uit een uitgelekte namenlijst. Een deel heeft zich gemeld uit ideologische overwegingen, anderen zijn geïnteresseerd vanwege het hoge salaris. Het weer, vannacht trekken wolkenvelden over het land en lokaal valt wat regen, minima tussen 10 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. Het is maandag 22. Oh, je kan gewoon doorpraten hoor, er is geen niets aan de hand. Het is maandag 22 augustus 2022. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 341ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Weet je wat, ik weet niet of ik het van haar mag zeggen, maar mijn tweede dochter is vandaag 32 geworden. Ach, en ik heb op 12 juli met haar kunnen proosten. Dus, maar goed, uw gast is oprichter en initiatiefnemer van Collectief Kapitaal, Denise Harleman. De technicus is Ben Wallig en de regieassistent is Ruichi Taldien. Ik ben Prim Radaknishoen. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat via de Radio 1-app. En via e-mail ZwartePrietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen wij niet. En het telefoonnummer is 0800-1121. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren of klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Dus iedereen die nu aan de telefoon is, u geeft aan dat u die algemene voorwaarden accepteert. Oké, begin maar. Je hebt een mail van mijn vaste luisteraar, Jerry Alon. Trouwens, René de Kapper wil nog een keer Denise Jenna. Dan moeten we nog gaan kijken hoe we dat gaan doen, René de Kapper op Twitter. Ja, je hebt een mail van Jerry Alon. Hallo Prem, fijn weer ingeschakeld te zijn op je uitzending met een sympathiek initiatief, inderdaad. Alhoewel de conclusie, geld maakt gelukkig, natuurlijk niet heel erg wereldschokkend is. We hebben dit al vaker gezien. Ook vraag ik me af hoe je dit structureel moet gaan blijven waarmaken. Laat staan dat je nog wel flink moet groeien om je boodschap een significantere impact te laten hebben. Hoe voorkom je dat je slaapkamervisie tot een idealistische dagdroom verbleekt door bijvoorbeeld donatiemoeheid? Waarom is collectief kapitaal hier om te blijven? Er zijn heel veel vragen. Mag ik eerst wat zeggen wat me opviel bij die mail? Jerry heeft ooit gewerkt als bankier. Ja. En heeft psychische problemen gehad. En daar is hij openlijk over. En hij vindt dat daar veel meer aandacht voor moet zijn. Maar toen ik die vraag las, dacht ik... Hij denkt wel uit al die stereotyperende hokjes waar jij me net op aansprak. Ja. Dat is ook zo. En het begint er ook mee... Dat Ravies de telefoon gaat. Ravies zit gewoon naar voetbaldingetjes te kijken. Het is zijn werk niet te doen. Sorry, ga verder. Zie, ik moet alles in de gaten houden, Denise. Nou, weet je... ik ga dit zeggen en ik begin eerst iets anders te zeggen. Ik zit hier met mijn volle overtuiging, doorzettingsvermogen. De afgelopen 2,5 jaar waren op heel veel verschillende momenten echt heel moeilijk. En toch is collectief kapitaal er nog steeds. Dus dat gezegd hebbende, ben ik hier niet om... per se te blijven. He, dus ik vind het eigenlijk altijd heel ingewikkeld als je iets nieuws begint, dat dan ook dan maar direct duurzaam en dan moet je voor 20 jaar en dan als ik op een gegeven moment mezelf erop betrap dat ik er ben om collectief kapitaal te laten bestaan in plaats van om de boodschap en de ambities die ik heb te verwezenlijken, dan hef ik mezelf per direct op. Dus het liefst ben ik over een jaar niet meer nodig. En maar dan doe ik wel iets anders. Weet je doet me zo denken. Oh, en nu weet ik ook gewoon waar ik zo getriggerd was. Mijn vriend Milko Aarts was journalist bij de Telegraaf, alles. Milko is begonnen met Superlicious. Dat is soep. En die kan je kopen in de supermarkt. En niet volgens mij is de Albert Heijn heeft hem nu en de ander nog niet. En Milko geeft dat voor iedere liter soep die je koopt, geeft hij soep aan de voedselbank. En Milko houdt helemaal niet van soep, maar hij maakt niet soep uit al die resten die anders weggegooid worden. Ja. Nou, en precies zoals jij, dus die vond gewoon, ik ga gewoon iets simpels doen. Dat is, Ruud, zeg je die jongens van op de nacht van dat ze moeten komen om 5 of 10 voor, ja. Dus je doet me echt aan hun denken. En ik vind het zo leuk van je dat je... Je doet het gewoon en je ziet wel waar het schip strandt. Punt. Ja, alleen... En voor de duidelijkheid, jij hebt die gevraagd om hier uitgenodigd te worden. Ik heb achter je aangezeten om hier te komen. Ja, en kijk, dat ook, wij hebben een onwijs plan. Er wordt dag in dag uit aan collectief kapitaal. Wij zijn niet een soort... Oh, nou, laten we eens even kijken wat we gaan doen. Weet je wel, er zitten echt... Er is ook weer een stereotyperend vooroordeel in de tussenzin zo net. En dat accentje wat je gaat veranderen. Nee. Om al die mensen die zo praten. Zo. Nee, ja, maar ik word er af en toe een beetje moe van. Alleen het lijkt wel alsof in onze samenleving tijdelijkheid iets slechts is. Als je ervoor durft uit te komen dat iets... We zijn allemaal tijdelijk, we gaan dood. Daarom, weet je. En maar waarom moeten organisaties dan... weet ik veel, 10 jaren plannen en nou goed. Maar dat even... Ik ben met je... Maar Denise, even. Ja. Laat me een paar maar dingen zeggen. Maar ik moet nog wel een aantal andere vragen van Jerry beantwoorden. Je moet alle vragen van Jerry nooit beantwoorden. Oh, oké. De grap is dat zij al die aannames... Het is al... Je hebt de belangrijkste vraag beantwoord. Je hoeft niet voor eeuwig te zijn. Nee. Nou, en dan gaat... En nog wat ik even... Laat me dan even dit benoemen. Ik vind sowieso dat mensen die beginnen om iets te doen... Put your money where your mouth is... Wat er ook uitkomt, het zal een effect hebben. Alleen, je weet nooit welk effect. Exact. En er zijn een aantal keren dat mensen dingen zijn gaan doen... en een totaal andere... Kijk, ik was hartstikke blij met de eerste neger-president van Amerika, Barack Obama. Zeg je dat woord nou echt? Ik zeg altijd neger, waarom zou ik geen neger kunnen zeggen? Ik vind dat toch echt stom. Waarom vind je het stom? Nou, omdat we inmiddels weten dat heel veel mensen zich echt gekwetst voelen als... Maar dat ik woord... voel me gekwetst als mensen me Surinamer of Hindoestaan noemen. Kreeg afgelopen vrijdag geapp een of ander programma van RTL stond er Bassi en Hindoestaan met de foto van mij. Ik vind het erg dat mensen me Surinamer noemen. Ik heb een Nederlands paspoort. Niemand ontrekening vindt... met mijn belediging. Ja, maar als je dat van iemand anders erg vindt, moet je toch gewoon mee stoppen? Nee, want mensen stoppen niet om mee te beledigen. Ja. Iedere keer, mensen komen naar me... kleuterreactie. Nee, mensen komen naar me, God zegene je. Ik zeg, denken dat ik zo achterlijk ben dat ik in een sprookje geloof. Maar dan zegt die man, ja, maar ik ben... Ik zeg, maar als je dat zegt, beledig je me. Dus mensen beledigen mij iedere dag. Daarom moet ik rekening houden met anderen. Ja, nou, en ik heb gezegd, de eerste neger-president van de Verenigde Staten van Amerika. Ik vind dat stom dat je dat zegt. Maar goed, dan heb dan ik vind dat... je het stom. Oké, dan zal ik om jou dat niet zeggen. De eerste... president met Afrikaanse roots, die eruit zag als een Afrikaan. Die werd president van Amerika. En ik dacht, ik ben een van zijn grootste fans. En ik wist ook dat hij niet de Messia is. En ik wist ook... Maar dat het gevolg van 8 jaar is dat we een witte racist kregen als president van Amerika. Die liegt en in een alternatieve werkelijkheid en de slechtste kant van Amerika de afgelopen jaren naar boven heeft gebracht. En van de Republikeinse Partij, wat je nu weer ziet, is een direct gevolg van die zwarte president. Want alle witte racisten zijn wakker geworden, hebben gedacht, hey, voordat we weer steeds een zwartje kregen. Dus wat, het is een onverwachts effect wat niemand had zien aankomen. Toch? We gaan hier diep, hoor. Ja, we gaan hier heel diep. Michelle van Ton 2, ja, misschien moet je contact opnemen... Volkskrant, oh, iemand appt, twittert iets. Je zal ze allemaal op Twitter gaan kijken. Iemand appt iets over een artikel van Mensen Straatarm met Michelle van Ton 2, weet ik veel. Je moet ze maar, ik zei het zo op Twitter wijzen na afloop. Ik heb geen Twitter. Nee, hier, ik heb ook geen Twitter. Okay. Ik heb een leven. Oké, we gaan Caroline, even kijken. Zullen we Henk als eerste doen? Wil je de koptelefoon opzetten? Want voor de bellers moet je kop... Maak alsjeblieft Henk op lijn 1. Volgens mij belde die als eerste. Hè? Ja, Mac. Goedenacht, Henk. Ja, goedenacht. Ik ben geschrokken, want ik hoorde mijn radio zetten en ik aan het en hoorde ik jou een verhaal afsteken over onze digitale dictatuur die kennelijk jouw programma ook naar de knoppen wil fietsen. Welke digitale dictatuur? Ja, wij hebben in Nederland en in de hele wereld een digitale dictatuur. Ja, maar wat heb ik gezegd over digitale dictatuur? Nou, zo noem ik het, hoor. Het is niet jouw woord, het is mijn woord. Maar wat heb ik gezegd? Welk woord van mij wil jij omdopen tot digitale dictatuur? Huh? Wat heb ik gezegd dat je het wil omdopen tot digitale dictatuur? Nou, ik hoorde namelijk dat het toch te bezien is of jij dus de volgende periode dus ook je programma mag maken. Nee, ik stop per 26 december is de laatste uitzending. Wat verdenken we, waarom? Omdat ze de dagprogrammering helemaal gaan veranderen. Ja, nou, dat is weer zo'n streek van wat ik zeg, de digitale dictatuur. Nee, het is geen digitale dictatuur. Radio 1 heeft een leiding en Radio 1 heeft een budget. En ja, nou, als je in de nachturen van 12 tot 2 nog een technicus moet zetten, dan kost het geld. En als je dan andere programma's wil maken en als je oude mannen hebt die een grote bek hebben die je veel moet betalen, kan je liever goedkope mensen zetten die je kan uitbuiten. Wat? Ja, ga je gang. Ja, nee, ik zeg dus, ik ben het wel met z'n eens. Ik snap het, je moet keuzes maken. BNR, die stopt met zijn programma's om 6 uur... en zet de hele nacht oude meuk uit, ja. BNR kan je tot de volgende ochtend alleen maar oude herhalingen horen. Nee, alleen maar de verhaaltjes die onze dictatuur demiteert. Dat moet je geloven. Kijk, Arnold Kaskens mag misschien ook een waar hoofd wezen, hoor. Maar die wordt ook de nek omgedraaid. Ze dulden geen mensen... Dat is niet waar. Het is helemaal niet waar, Henk. Ik stop met het programma en ik wou wel lang stoppen. En ze doen me genoegen. Want ik heb allerlei plannen om dingen in het buitenland te doen. Ik kan opdrachten in het buitenland niet aannemen. Want ik moest iedere zondagnacht hier zijn. Annette van Tricht en Henk Westbroek hebben het een paar keer voor me gedaan. Maar ja, als ik op vakantie ging, ging ik 6 dagen op vakantie omdat het een personality show is. Ik moet het als personality presenteren en moet veel over mijn eigen leven vertellen. Dus dat is de format van het programma. En ik ben blij dat het stopt. Ik bedoel, dan kan ik nu weer andere dingen doen. Want ik was gebonden door dit programma. Ik kon allerlei baantjes nemen, want ik moest maandagochtend om 9 uur. Ja, dat kan ik niet. Jammer. Dat is jammer, maar luister. Alles stopt. Barend en Van Dorp, een van mijn favoriete percoten. En de Bie is gestopt. Barend en Van Dorp is gestopt. Ja. Ik weet, ik luisterde vroeger op radio 1 zaterdagochtend naar tussen Barend en Van Dorp. Een van de beste programma's die er ooit waren. Daarna kwam Annette van Tricht met Bal op dak. Allemaal gestopt. De avondspits van Frits Spits is gestopt. Ik weet dat ik nog huilde. Curry en Van Enkel zijn gestopt. Eddie Keur was gestopt, maar is nu weer beginnen. Oh ja, we moeten even een spotje opnemen, Ben, van Eddie Keur. Want die gaat beginnen in september op Radio 3. Om de Radio 3 te redden. En dan hadden ze een oude man van 63 om de Radio 3 te redden. Dus dat zou ik moeten doen. Ja, maar goed, dus had je nog iets verstandigs te zeggen, Henk? Ja, nou ja, ik ben een onverstandig oude man. Boven de handelheidsdaten, ik ben 85 inmiddels. Ja, ik weet het. En al die tijd zit jij nog voor ons belastinggeld te leven. Ja, nou, ik heb voor mijn eigen geld waar ik... Nee hoor, als je wat je gespaard hebt... Je AOW is niet uit je eigen geld en je trekt nu al 20 jaar AOW vanaf je 65ste. Want jij kreeg wel AOW op je 65ste. Wij moeten doorwerken. En je kreeg weer al die subsidies die oude mensen kregen. Ik heb ook al die premies betaald. Ja, maar AOW heb je geen premie betaald. AOW heb je geen premie betaald. Dat betalen wij nu uit onze belastingcenten. En die premies die je betaald hebt, zijn niet voldoende... Betaald heb. Nee, je hebt echt niet gedaan. Die premies die je betaald hebt, had je moeten doodgaan op je 67ste, dan hadden we winst. Als je daar doorgaat... Dat gaat straks nog komen. Let maar op, ik verwacht dat ze een houdbaarheidsdatum bij de komende premies in het jaar 3000 wil hebben, dat je dan verdwijnt, hoor. Oké, dat vind ik... Henk, je bent een cynische oude man geworden. Nee. Je moet wat meer de deur uit. Moet je luisteren, ik ben realist en ik heb mijn leven zelfs voor dit kutland in de waagschaal kunnen stellen. In 56 zat ik in een loopgraaf, hoor. Ja, 56 was er geen enkele oorlog. Je zat gewoon in de padvinderij, man. Nee, toen was de Koude Oorlog. Ja, de Koude Oorlog. Kan je die nog herinneren? Nee hoor, want de Russen zouden nooit komen. Maar Henk, ik moet naar Caroline Anseeuw uit België. Nou, tegen die Russen zeg ik alleen maar... Sommer de moeite waar je iets. Ga naar huis. Oké, tegen jou zeg ik... Doe je verpest de zendtijd. Oké, dat was Henk. Luisteraars, zoals u weet... Iedere zondagnacht om 12:15... dan wordt de tijd, terwijl de Vlamingen hier alle kranten beheersen... voor onze Vlaamse connectie... met de auteur van de magie van de onvergetelijke dates thuis... en de maker van de site 365smaas.net... Caroline Anseeuw. Caroline, goedemiddag, goedenacht. Goedenacht, Prem. Ja. Goedenacht. Ik moet wel zeggen, ik las ergens, ik weet niet hoe dat kan... dat uw seminar afgelopen week verschrikkelijk misging... omdat u allerlei fouten maakte. Ja, dat klopt. Ja. En in het begin dacht ik dat de techniek niet mee wou... maar eigenlijk, Prem, ja, ik durf het gewoon te zeggen... ik had gewoon een verkeerde instelling in mijn microfoon. Je was gewoon dom. Ja, inderdaad. Snel willen zijn, ja. Maar ik weet ik las het omdat... ik weet niet, op de een of andere manier noem je mijn naam steeds op LinkedIn. En dan krijg ik in mijn mail steeds van iemand heeft je naam genoemd. En dan klik ik het op en dan is het State of Caroline Anseeuw. Dan lees ik en toen las ik dat. Dus tegenwoordig lees ik... Ik lees nooit berichtjes op LinkedIn. Echt nooit. Ik heb wel LinkedIn gebruikt om contact met jou te nemen. Klopt. Dus ik gebruik LinkedIn, dan stuur ik steeds berichtjes. Zou je alsjeblieft in mijn radioprogramma willen komen? En dan daarna linken we. Maar goed, Caroline, wat wilde je kwijt? Ja. Vandaag ga ik het hebben over knuffels. Kussen en I love you's. Want ik heb een tijdje in de Verenigde Staten gewoond. En daar zeggen ze heel veel I love you. Eigenlijk tegen Jan en Alleman. En vooral zo bij het afscheid nemen. En na 3 jaar wonen, Prem, ik was daar nog altijd niet gewoon. En bijvoorbeeld onze buurvrouw. Als iedere keer dat ze naar huis ging, liet ze hetzelfde afspeelbandje horen. Dat was altijd bye bye, love you. En ik kreeg gewoon zelfs niet over mijn lippen om dan terug te zeggen, I love you too. Want voor ons in België, en ik vermoed ook bij jullie in Nederland, die lading is voor ons veel zwaarder. Nee, want ik hou heel erg van Denise Harleman, haar ideeën. Oh, mooi dat jij dat zegt, ja. Maar toch, I love you zeggen wij niet zoveel als in de Verenigde Staten. Wij zeggen, bijvoorbeeld, ik ga je een voorbeeld geven, dan ben ik helemaal... Caroline, je moet even het microtelefoon goed vasthouden, want je hand op de een of andere manier val je af en toe weg. Ja. Ja. Goed dat je het zegt. Ja, zo. Dus op een gegeven moment riep mijn baas mij toen in zijn kantoor. Ik moest gaan zitten en hij zei heel droog, Caroline, you know I love you, but... En toen kreeg ik op mijn donder, ja, voor iets dat ik niet goed had gedaan. En ik weet dat hij bedoelde eerder van, ik heb je graag, of ik apprecieer je, of ik respecteer je. Maar toch vond ik, toen op dat moment, dat nuchtere Vlaamse, die I love you van mijn baas, ik vond dat heel bizar. Ja, ik zal nooit tegen Rewi zeggen, I love you, bot. Tegen nee. Ben ook niet. Zeker weten. Ja. Nee, maar ik probeer, ja, ik zit even te kijken, want ik heb Amerikaanse vrienden en die houden ervan. Hey man, prim, I love you, weet je wel. Dus die zeggen dat inderdaad. Maar je probeert eigenlijk te zeggen van, ik heb geen hekel aan je. Of ik ben erg blij dat met klopt, je. Klopt, ja. Dat klopt. Zij hebben dat is een andere lading. Ja, en dus wij zeggen hier, zoals in uw geval, dat vind ik erg fijn dat u en Koen, weet je, dat we een beetje kennis zijn aan elkaar. Ik mag u, ik mag u. En dan zal Amerikaan zeggen, Caroline, you know I love you. Ja. Yes, voilà. En nog iets dat ze daar in Amerika ook veel meer doen als wij hier, dat elkaar een knuffel geven. Ja, ik geef wel knuffels hoor. Ik geef iedereen knuffels. Heerlijk. Oh, ik vind dat heerlijk. Maar nogthans, hallo, Ben en Rewish niet, maar voor de rest heel veel mensen wel. Oké. Ja, Ben is een beetje te dik. Als ik hem een knuffel moet geven, krijg ik mijn hand niet over hem heen. Als Ben afgevallen is misschien. ja. Ben vindt dit niet leuk, maar ga verder vooral. Ja, even, kijk. Zij doen dat daar dus in Amerika onder collega's en alles. Ja. En voor mij voelde dat ook, toen ik daar werkte, met knuffelen, met onbekenden, dat voelt toch altijd een beetje ongemakkelijk. Ja. Want uiteindelijk voor ons is dat een soort van een invasie in onze persoonlijke ruimte. Hè? Ja. Wij hebben allemaal een soort van denkbeeldige cirkel rondom ons. En in onze contraille is dat ongeveer 30 centimeter. Ja. Maar binnen die ruimte, hè, iedereen die binnen die 30 centimeter komt, ja, en dat zijn niet onze geliefden of onze huisdieren, want uiteraard laten we die wel toe. Maar anderen brengen ons op ons ongemak. Ja. En dus die afstand in Amerika wordt, ja, constant zitten zij in uw ruimte en knuffelen ze. Ja, klopt. En ja, en ik vond dat soms ook. Welk deel van Amerika zat je? Ik heb twee keer in Amerika gewoond. Ik heb gewoond in Florida en ik heb gewoond in Silicon Valley. Oké, dat zijn wel twee. Want in Phoenix, Arizona, hebben ze dat wat minder. En in Louisiana, of in dingen. Ik was laatst in Texas. Dus het hangt ervan wel vanaf. Maar je noemt inderdaad twee plekken. Maar Florida is wat temperamentvoller, hè, met al die Latino's. En die Latino's hebben die hawks en zo. En Los Angeles en Silicon Valley ook natuurlijk. Hè. Dus in die delen klopt het, ja. Ja, klopt. Want hoe verder zuidelijk jij, hoe minder dat die cirkel, hoe kleiner dat die cirkel wordt, hè? Juist. Die cirkel, ja. Maar goed. Want in Montana, geloof me, daar knuffelen ze niet zo ver. Zeggen ze ook niet zo. En Colorado ook niet. Waar die rednecks zijn, hoor je heel weinig I love you. In Trumpland hoor je heel weinig I love you. Ja, oké, dat is dan ook weer niet goed. Want aan de ene kant, ik vind dat soms wel oppervlakkig. Maar ik vind wel dat wij het hier in België en in Nederland, wij zeggen te weinig I love you en wij knuffelen te weinig, vind ik. Het moet niet cheesy zijn, maar zeker met onze geliefde. Pardon? Maar Caroline, in Brussel, ik kwam vaak wel een tijdje in Brussel, daar zag ik wel vaak Belgen elkaar kusjes geven. Mannen, gewoon op de Waal. Ja. Weet je wel? Dus, klopt. Maar dat is door die Franse dat invloed, die Waalse invloed. Ja, dat klopt. En dat is gewoon, dat doen wij hier ook hoor, in Vlaanderen. Als we elkaar zien, geven we gewoon kussen. Mannen en mannen beginnen ook veel meer. Ja, ja, maar in Antwerpen wat minder, maar daar zitten jullie stijf op Vlamingen. Maar die Fransen met hun, die alle geld opmaken en verder jullie leegroven, die doen dat wel. Ja. Ik beledig één van Walen tussendoor. Ja. Maar wat ik wel vind, is dat wij het met geliefden, want nu hebben we het gewoon vrienden die elkaar tegenkomen, die elkaar kussen, maar onze geliefden nemen wij dikwijls, wat ik zie, voor vanzelfsprekend. We zeggen hen niet genoeg dat we van hen houden. En of we geven eigenlijk ook niet een knuffel. We geven dat wel, maar veel te weinig. Snap ik ga er niet eens even wat vragen, want je man appte je. Wanneer heb je voor het laatst tegen je man gezegd, ik hou van je? Toen ik uit de auto stapte. Oh. Okay, heeft je man je gebracht? Nee, naar het station in Rotterdam. Oh, dat u uit de auto stapte. Oké, ik hou van je. Kijk, dat is heel mooi. Hè? Want uiteindelijk, dat is mijn oproep voor vandaag. We weten, zeg het gewoon wat meer. Ik herinner mij nog altijd, en ik wil niet negatief zijn, of geen doemdenker, maar mijn zus, die tussen haar tranen door aan het snikken was, op de dag dat ze haar puberzoon heeft verloren aan een auto-accident, was ze toch zo blij dat ze zei, ik ben zo blij dat ik hem vandaag nog heb geknuffeld en gezegd dat ik hem graag zie. En dat was voor mij echt mijn les van, zeg Als je 's morgens de deur uitvliegt en zonder gedachten zeggen, keer dan even terug en geef dan je schatten een dikke knuffel en zeg dat je hen graag ziet. Of eigenlijk dat de nieuwe zegt, als je uit de auto gaat, zeg dan eventjes snel van... Caroline, wat een mooie tip. Toen je hiermee besloot om hiermee begon te beginnen, was het omdat mensen zo enthousiast waren over je interview toen je hier was. Maar ik moet zeggen, dit vind ik misschien wel... Ja, luisteraars, laten we gewoon besluiten. Maar mijn dochter, ik zei vertellen, mijn dochter is vandaag 32 geworden. En iedereen is bij de thuis 12 uur proosten. En ik ben dus om 11 uur daar gegaan om even een knuffel te geven, alles. En ze stopt om 1 uur, dus... Maar ja, ik zie haar straks wel weer. Maar... En ik zeg tegen mijn kinderen, heb ik altijd gezegd, vanaf ze klein zijn, altijd, ik hou van je. Als mijn kleinkinderen bij me komen, zeg ik ook altijd, dankjewel dat je bent gekomen. Een knuffel als ze weggaan. En ik zeg, ik hou van je. En ik zeg tegen mijn kleinkinderen ook, en ik zeg tegen mijn kinderen ook, het enige wat je moet doen om me blij te maken, is dat je komt. Ik hoef geen cadeautjes, ik hoef niets. Ik ben blij als ik jou zie. Dus ja, ik zeg dat ook tegen mijn vrienden. Steeds meer nadat mijn broertje dood is gegaan, heb ik besloten toen, sinds 2014, dat ik tegen mensen zeg, hey, dankjewel, ik ben bedankbaar voor je vriendschap. Weet je, dus ik zeg dat steeds vaker. En dan zie ik ook dat mensen in het begin moeite hadden. En ook zwarte en witte mensen. Prim, die ik zeg, nee, ik heb besloten om vaker te benoemen dat ik blij ben dat je mijn lieve bent. Ja, wel, dat is fantastisch. Ja. Dus Prim, ik ga hier ook afsluiten en ik laat je weten dat Koen en ik dat wel graag zien. Ja, en dan zal ik afsluiten dat als u zo in bed gaat liggen, dat u Koen een stevige omhelzing geeft en zegt, deze is namens Prim. Oké, dankjewel. Tot de volgende week. Doei, doei. Oké, hi. Mag ik alsjeblieft Rob op lijn 4 erin, als dat zou kunnen? Zal ik het zeer op prijs stellen? Ja. Rob, goedenacht. Hey, hoi. Wat wilde je kwijt? In het vorige gesprek. Ja, ze zitten nog onder die Zalleman, maar de bellers namen even over. Waarom? Nou, maar in ieder geval, je had een hele mooie dame aan de lijn. En toen zei jij van, waarom wil je kinderen? Dat was lust. En dat vind ik zelf ook. Maar ik hou van lust. Maar waar ligt de grens? 88,5 miljard mensen op de wereld. Maar wat, Rob, ik probeer te begrijpen wat je zegt, maar je bent of dronken of je hebt een spraakgebrek, maar ik snap er geen klap van. Ik ben niet dronken. Oh, sorry, dan heb je spraakgebrek. Wat is je vraag? Nee, ik hoorde jou vorige... Nee, je hoorde Caroline Anseeuw en je hoorde Denise Harleman die hier in de studio zit. En ik zat er te provoceren, want het ging over geld. En toen zei ik, vind je dat we kunnen zeggen dat als je geen geld hebt, je geen baby's mag maken? Dat was mijn vraag aan haar. Waarom, en toen kreeg ze totaal verbeesterd. Waarom wil je kinderen? Waarom wil je kinderen? Lust. Nee, toen zei Denise, een van de mooiste dingen die er zijn, het bedrijf van de liefde, toen zei ik, nee, dat doe je gewoon uit lust. Dus zij wilde seks als iets heel moois afschilderen en ik wilde het als iets plats afschilderen. Ja. Ja. Nou, nee, porno is ook seks. Je hebt een onwijs geheugen en ik ben het helemaal met je eens. Ja, oké, dankjewel, dan zijn we klaar. Dankjewel, Rob. Oké, zullen we Fleur doen? Fleur die is meestal interessant. Goede op lijn 3. Goedenacht, Fleur. Ja, goedenacht, Prem. Goedenacht, mevrouw Harleman. Mag ik beginnen om te zeggen, Fleur, dat ik blij ben dat je naar dit programma belt? Al ben ik het vaak niet eens met je, dat ik toch blij ben. En dat ik ook blij ben met de gedachten die je hebt, dat zwarte ziek, zwak en misselijk zijn. En de steun van witte mensen moeten hebben om op te krabbelen, want ze kunnen verder niets. En dus ik ben blij met je gedachten, al ben ik het er niet mee eens. Maar ik ben blij dat je ook consequent aan die gedachten vasthoudt en dat etaleert. De definitie over zwarte mensen, misselijk enzovoort, is geheel van jou, niet van mij. Okay. Hey, maar ik moet Denise even wat uitleggen. Denise, Fleur is een vaste luisteraar die vaak belt. En soms appen we ook en dingen zo. Of ze stuurt zes. Dus, en ik ken een beetje haar vragen, komen voort uit een bepaalde gedachtegang. En die plaats ik dan in een hokje en dan gaat ze dan weer terugtrekken. Dus, maar nu wil ze iets aan jou zeggen. Oké. Ja. Nou, Denise, ik bel op om jou echt een hele hartelijke groet te doen. Ik ben onder de indruk niet alleen van het project dat je begonnen bent, maar vooral dat je geen meewaaier bent. Dat je een gast bent die alert blijft bij de klets, praat, priet, praat van Prem. En dat je door hem geen knollen voor citroenen laat verkopen. Ik vind dat magnifiek. Wat fijn om te horen. Ja. Nou, ik vond ook dat ze het heel goed deed, hoor. Oké. Ja, ik vind het leuk. De bedoeling van dit programma is dat iemand me natuurlijk zegt... wat lul je nou uit je nek? En dat deed je op een heel beschaafde manier. En je moest de verbijstering in droge schiks op sommige momenten. En wat? Hoe denk je zo? Ja. Wat ben je wel goed wees? Nou, dat vond ik ook dat wel leuk. Denise is vooral naar mijn hart. Denise, er is net... Ik brei even voort op wat Jerry Alom heeft gezegd. Of zijn opmerkingen over, ja, wat is het doel eigenlijk? Hoe lang kun je dit ophouden, enzovoort, enzovoort. Ik wou daar de opmerking bij maken dat we voor de plaag en de heerschappij van de VVD hadden we een samenleving die voor een belangrijk deel gestoeld was, vaak op de breedste schouders dragen de zwakkeren en naar draagkracht was een fenomeen wat door de VVD is gewoon helemaal naar de galamieten is gewerkt. Dus eigenlijk, het is de basis van wat jullie willen bereiken. Die hadden we een aantal decennia voor een belangrijk deel hier in Nederland. En wat ik zo kwalijk vind, is dat de VVD met hun leider niet zijn aangekomen met een nieuwe politiek of kijk op politiek van hun. Maar dat ze die samenleving die redelijk werkte, daarop zijn gaan doorbouwen. In de zin eigenlijk uithollen. Dus niet met iets nieuws komen, maar gewoon Maak je even onderbreken in deze geschiedenisles. Okay. CDA, het is begonnen met Wiegel van Acht. Is 1978, geloof ik, Wiegel van Acht, of 77. Daarna kwam Lubbers 1, Lubbers 2. En ik wil erop wijzen dat... Ja. Ik wil erop wijzen dat in Lubbers 3 de VVD niet in het kabinet zat. En ik wil erop wijzen, dus ik vind het makkelijk om steeds te zeggen VVD. Maar in 2006, met Balken en de Bos en Rauwvoet, BB met R, zat de VVD er ook niet in. Dus je kan wel zeggen de VVD. Maar het zijn alle andere partijen hebben er heel erg graag aan meegewerkt. Dus ik vind het leuk voor je dat je één partij steeds tot de grote boeman wil maken. Maar het neoliberale denken, dat zit ook... Wim Kok zat er met Lubbers in derde kabinet, Lubbers. En die zijn vrolijk doorgegaan met sociale raadslieden afschaffen aan de hele sociale structuur die er was. Denise, ze refereert naar het tijd dat er nog buurthuizen waren en jeugdwerk en honkwerk. Ja. En die zijn allemaal wegbezuinigd. Maar dat zijn ook wegbezuinigd onder Wim Kok van de Partij van de Arbeid. Dus, en zij wil nu alleen de VVD noemen. Want dat komt er beter uit, want Fleur wil alles versimpelen tot één vijandbeeld. En wat ik leuk vind, Fleur, in deze hele... Weet je, als je belt, dan zit je altijd te zeggen... En wat ik leuk vind, ik zie een 37-jarig meisje... dat in corona, moeder van één kind toen... in coronatijd zit en zegt, oké, wat solidariteit. En die gaat denken en ze denkt out of the box... en ze begint met het project. Ze zanik niet, ze schelt niet uit... ze geeft niemand anders de schuld. Ze zegt, laat me zelf beginnen. En haar trots is dat er 850 mensen zijn... die bereid zijn om geld te geven. Dat er 850 mensen en 5 anderen nu zijn, dus 855 mensen die bereid zijn om wekelijks met elkaar of maandelijks met elkaar te praten, dat er 855 mensen zijn die structureel met elkaar gaan zonder te verweten, zonder vingertjes te wezen, zonder te verweten, zegt ze, dan gaan we het mooie en dan belt Fleur en die gaat helemaal VVD afzeiken, terwijl je helemaal niet voortbouwt op de schoonheid van wat die jonge vrouw doet, namelijk elkaar begrijpen, elkaar omarmen en niet elkaar verweten. Dat bedoelde je toch te zeggen, Denise, dat je niet elkaar wil verweten, maar dat je elkaar wil begrijpen, toch? Dat klopt. Ik hoor Fleur er niet per se iets anders in zeggen. Maar ik vind het ook nog wel belangrijk, Fleur, want jij refereert aan misschien dan mijn woorden, de verzorgingsstaat. Ik zou daar nog wel tegen in willen brengen dat die verzorgingsstaat natuurlijk ook gebaseerd is op een gedachtegoed van continu groeien. En om die verzorgingsstaat te betalen zijn er ook heel veel mensen uitgebuit in onze samenleving. Dus ik zou niet per se naar dat beeld willen terugkeren. Ik denk dat we oprecht een alternatief nodig hebben. Waar nog veel radicaler gemeenschap centraal staat. Dus dat was nog een gedachte die ik had naar aanleiding van jouw opmerking. Ja, en ik vind... Ja, oké, dat neem ik van je aan. Ik vind dat de term naar draagkracht... dat zou ik heel graag weer terug willen zien. Maar kijk, als je naar draagkracht doet... Maar Fleur, wat ik grappig vind... want jullie liever twee parallellen... en ik moet daarna afbellen en naar Wilbert gaan... want het zal twee bijna drie over. Ik heb nog een vraag. Nee, maar Fleur, dan moet je even wachten tot na Wilbert... want Wilbert moet om 1:30 bereid zijn voor. Ik wil even nog dit zeggen, Fleur. Als je weer dat... Denise vindt juist dat we dat geld niet zo leidend moeten maken. En het moment dat je zegt, we moeten naar draagkracht... dan zegt Fleur, dat zegt Denise, dan maak je weer dat. Dus ze begon me net in het begin ook prim. Jullie maken geld tot de norm. Je maakt geld tot de waarde. En dus ik denk er over na. Ik zet je on hold. Wil je dingen voor me on hold zetten, Ben, alsjeblieft? Dat kan ik niet. Fleur, we zetten je op hold terwijl je hierover nadenkt. Want luisteraars, het is 2:53. En als er iemand is die al jarenlang in dit programma u laat zien dat omdat u geld belangrijk vindt, u met die tering Chinese dictators omgaat, die Falun Gong mensen vermoorden, Oeigoeren vermoorden, maar omdat geld leidend is en u een goedkoop t-shirt wil hebben, al die bedrijven nog steeds daar naartoe gaan, wat Wilbert Stuifbergen ook zegt, welke namen hij ook noemt, van wie dan ook die allemaal. Kijk, ik heb altijd gezegd, het boeit me niet. Ze gaan maar dood zolang ik gelukkig ben. Hé, maar ik ben een normloze hond. Maar Wilbert denkt dat u, de gemiddelde Nederlander die luistert, nog principes hebt. En daarom is hij iedere keer weer verbitterd dat u die tering onderdrukkende Chinezen nog steeds zoveel geld geeft. Hier is hij om het nog één keer aan u te zeggen en daarna nog 19 keer en dan stopt het. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Een goedenacht, luisteraars. Centrale vraag, wat is de kracht van een gedicht? U bent een goede graadmeter daarvoor. Wekelijks hoort u Johannes van Gogh en zijn immer actuele vondsten. In 2006 maakte ik zelf het gedicht Een schoorsteenveger heeft de blues, over de schoorsteenpijpen van de Chinese Auschwitzen voor Falun Gong. Ik maakte dat gedicht speciaal voor een ander radioprogramma, Hot Talk, van de onvolprezen mediaman Paul Waaiers, bij de zender Radio West. De uitzending was live vanuit Polgrie Studio aan het Haagse Lange Voorhout. Een van de bizarre gevolgen van dat optreden was dat ik plots een betaalde schnabbel kreeg bij het bedrijf Arend. Ze wilden me echt hebben. Op hun kerstborrel, met naast komisch werk weer zo'n confronterend gedicht over China. Een gedicht kan dus onverwachte effecten hebben. Een jaar later ongeveer, het is 2007, las ik een portret van Gerard Kleisselee, toen de grote baas van Philips. Het bleek dat zijn eerste baantje was geweest schoorsteenveger. Omdat hij me een belangrijke man leek, plus er was die duidelijke link, belde ik naar Philips om het gedicht aan Kleisselee, de schoorsteenveger, te sturen. Ik kreeg zijn secretaresse aan de lijn, die beaamde dat hij ooit zo was begonnen, en ik mocht hem mailen via het opgegeven mailadres. Maar ik had toen veel te mailen of andere smoesjes en stelde het even uit. Dat was 2007. De mail, die heb ik nooit gestuurd. En dat is met terugwerkende kracht jammer. Een gemiste kans. Want zoals ik in de column vaker meld, Philips speelt vermoedelijk een sleutelrol in de orgaanoogst, omdat het een der drie grote westerse bedrijven is dat medische apparatuur levert aan Chinese ziekenhuizen. Martijn van Helvert van het CDA stelde dit al in 2019 aan de orde in een commissievergadering van de Tweede Kamer. U moet me echt een half minuut, want anders had ik gereageerd op een persoonlijk feit van de heer Koopmans de vorige keer. We kunnen aan Philips bijvoorbeeld vragen, als u medische apparatuur verkoopt in China, kunt u dan misschien traceren dat die niet ingezet worden in ziekenhuizen waar op grote schaal orgaanroof gebeurt. We kunnen de EU-resolutie in 2013 over orgaanroof implementeren in Nederland. Dat had in die EU of in onze strategie kunnen staan. Philips huidige topman, Frans van Houten, liet mij weten dat Philips zeer trots is op hun allerbeste apparaten voor 450 miljoen Chinezen. Maar hij negeerde mijn andere vraag, die u van Helvert zo net hoorde stellen, over die orgaanroof. In de Tweede Kamer bleef het stil rond de mogelijke collaboratie van Koninklijke Philips met de Communistische Partij van China. Het is nu 15 jaar na dat telefoontje van mij naar Gerard Kleijseleu. Bij Philips staat zijn opvolger, Frans van Houten, op het punt te vertrekken. En Kleijseleu, daarvan las ik onlangs dat hij onder meer president-commissaris is bij ASML. U weet wel, de firma die zo graag chipmachines levert en daarbij veel zaken wil doen met Taiwan, maar vooral ook met China. Volgens een bericht uit oktober 2021 voerden de VS druk uit op ASML en de Nederlandse regering om niet hun oudere chipmachines, DUV, te verkopen aan China. Chips zijn een economisch, strategisch, essentiële component in zo'n beetje alles van mobieltjes tot het nieuwste model elektrische auto. En omdat ASML dus een zeer belangrijke speler is in dit wereldwijde spel, moet ik die gewezen schoorsteenveger Kleijseleu nu maar eens eindelijk die mail gaan sturen. Met dat gedicht erbij. En met alle informatie over China's huidige genocides, waar zijn vorige werkgever, Philips, waarschijnlijk tot de nek aan toe in zit. ASML en Philips zouden een grote rol kunnen gaan spelen door te stoppen met steun aan de machinerie. De moordmachinerie, die Communistische Partij van China heet. En wellicht ook voor u, publiek, reden om Gerard Kleijseleu, schoorsteenveger in rusten, op te stoken om te stoppen met zaken doen met China. Misschien wilt u ook in de spreekwoordelijke pen klimmen. En wellicht krijgt schoorsteenveger Kleijseleu dan ook de blues dat hij ooit met China in zee ging. Tot zover en nu weer terug naar Prem. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. Tot de volgende week. We waren een beetje aan het filosoferen, maar maak je punt van voordat we naar Fleur gaan. Want kijk, ik zeg, het is toch allemaal geld gedreven. Je kan wel die utopie hebben, maar zolang de omweld nog dat geld gedreven is, heb je alleen een groepje idealisten. Ja, kijk, ik kan hier natuurlijk niet op zeggen, daar heb je geen gelijk in. Maar ik denk, Ruiz, wil je die mensen van het dagprogramma vragen om de camera weer terug te zetten? Of wil jij het terugzetten? Ja, sorry, ga je gang. Kijk, je kan natuurlijk ook continu naar andere mensen blijven kijken en dan blijven denken, goh, ja, dit is heel oneerlijk, want die persoon verdient zoveel, dus ik zou dat dan ook moeten hebben. En dat begrijp ik ook vanuit een gedachte van empowerment en gelijke rechten en zo. En tegelijkertijd, ja, ik hoef gewoon niet rijk te worden. Het is ook een heel geruststellende gedachte als je kan denken, ik heb voldoende. En dat bedoel ik, er zijn heel veel onderzoeken ook die laten zien dat je tot maar een bepaalde hoogte nodig hebt om gewoon gemakkelijk te kunnen leven. En ik heb gewoon mezelf voorgenomen, ik hoef daar niet boven. Maar dan een simpele vraag, Denise. Je hebt twee kinderen. Ja. Nou, ik ben blij dat mijn kinderen alleen een basisbeurs hadden en geen studieschuld hebben. Ja. Dat ze afgestudeerd zijn, niet zo duur af te betalen. Om dat te kunnen doen, is het wel makkelijk als je veel geld hebt. Ik ben blij dat wie is aan de camera gaan clearen? Ze zijn er. Ja, maar dan moeten ze het weer terugzetten. Mirte, nu zegt Denise allerlei belangrijke dingen en daar heb ik geen beeld van. Ja, maar goed, kijk, weer een blanke vrouw die denkt dat ze alles kan maken. Maar wat ik wil zeggen is, ik voel zo mee met je. Alleen, mijn vraag is, weet je hoeveel mensen anders gaan moeten denken om te zorgen dat je op 5000 mensen komt? Ja. Dat weet ik. En daar voel ik echt iedere dag de druk van. En ik voel, ik doorleef de complexiteit van die opgave. Mm-hmm. Oh, je beseft het dus wel. Ja, ik voel dat is waar ik dagelijks mee te maken heb binnen Collectief Kapitaal. Dat is de strijd die we aan het leveren zijn. Natuurlijk weet ik hoe complex dit is. Maar de vraag niet stellen of het er niet over hebben is al helemaal geen optie. En niet iedereen hoeft direct erin te zitten zoals ik erin zit. Maar gewoon dat we het er met elkaar over hebben. En dat je er anders over kan gaan denken. Kijk, de taart groeit niet eindeloos, hè? De hele harde gedachte is als wij willen dat iedereen bestaanszeker kan zijn, dan zullen heel veel mensen met veel minder tevreden moeten nemen. Nog los van gewoon de grenzen die onze aarde kan hebben om onze consumptiedrang de hele tijd maar te ondersteunen. We moeten gewoon met minder tevreden gaan worden. En hoe lekker is dat eigenlijk? Als je, ja, ik weet niet. Als je gewoon niet de hele dag gedreven wordt door, oh, hij heeft zoveel, dan moet ik dat ook. Dat... Nee, maar ik heb niet zoveel, omdat ik dat. Ik mag niet in beeld, hè. ik heb niet zoveel. Het gaat niet. Ik heb zoveel. Ik kijk gewoon. Ik vind het fijn dat als ik mijn dochter naar Miami wil om een minor te doen. Ja, zo zit ik er heel veel. Het is wel beter beeld dan voor de dinges. Als mijn dochter naar Miami wil om een minor toe, dan zeg ik, oké, schat, ik betaal het. Dat vind ik wel prettig, dat ik dat geld heb. Ik vind het wel prettig. Als ik business class wil reizen, dat ik het kan betalen. Ik vind het wel prettig. Ik had kiespijn. En ik moest naar een tandarts. En die tandarts zegt, het is 300 zoveel. Ik had die pijn gezegd, doe maar. Weet je wel? Dus nou, die kiespijn, oké. Okay, maar dat business class denk ik al van, doen. Ja, ik ben lang en ik was nog dikker. Ik ben een beetje afgevallen nu. Nou, dan zit je heerlijk in een business class stoel. Mijn race, waarom zo? Waarom ik begrijp zo? Wel dat het heerlijk is. Maar waarom zou je kan... Je omschrijft alsof het een noodzaak is. Voor mij wel. Nee. Wat is een noodzaak? Kijk, als het moet, kan je alles leven. Maar het gaat er gewoon om, ik wil een bepaalde mate van luxe, ja. En daar wil ik ook voor betalen. En ik werk er hard voor om het te hebben. Ja, maar dan krijgen we dat weer. Ik werk er hard voor, dus ik heb er recht op. En dat vermoedt alweer direct dat mensen die dat geld niet hebben... In die lijn van redeneren kom je daar uiteindelijk op terug. Nee, ik redeneer alleen voor mezelf. En ik zeg, en ik weet dat ik niet de maat der dingen ben. En ik weet dat ik het niet... Maar ik ben in 1983, 39 jaar geleden gevlucht en met 30 gulden in mijn zak in dit land gekomen. En ik had maar 30 gulden bezak en dit land heeft me alle kansen gegeven in de solidariteit, waardoor ik kon studeren. Daarna ben ik sociale advocaat geworden. Daardoor zeggen gefinancierde rechtshulp betaald uit belastinggeld. Ik ben daarna voor de televisie gaan werken, publieke omroep, ook weer uit belastinggeld. Dus dit land heeft me heel veel. Dus ik ben voor belasting betalen. En ik ben voor dat we het geld ook besteden aan solidariteit. Ik vind alleen de manier hoe het nu gaat niet goed. Dat deel ik met Fleur en daarom ben ik blij met jouw initiatieven. Want ik hoop dat als mensen een beetje door jouw ogen gaan kijken, of door jouw filosofie, of door jouw wijze hoe je naar de maatschappij kijkt, dat daardoor een beetje we wat minder in dat money, ik meer. Weet je wel? Ja, ja. Dus maar ik nodig je ook uit omdat ik jouw ideologie wil propageren, ja. Omdat het goed in mijn straatje past. Kijk, het probleem is ook met het praten over dit soort dingen is dat je heel snel vervalt in individuele casussen. Dan gaan we naar jouw bestedingspatroon kijken, bijvoorbeeld. Terwijl het probleem waar we hier over praten is natuurlijk echt een systemisch, structureel probleem. Ja. Dat veel complexer is dan dat wij nu in discussie gaan over of jij wel of niet business class moet vliegen, waarvan ik nog steeds echt vind dat dat niet per se noodzakelijkheid is. Ik vind is, dat een heel vliegtuig moet bestaan uit business class. Toen Jan Marijnen zo ooit zei, we gaan doe de eerste beller, klas. Doe de volgende. Nee, maar ik zei, toen Jan Marijnen zei, ooit zei, je moet de eerste klas afschaffen. Zeg ik, nee Jan, je moet de tweede klas afschaffen. Iedereen moet eerste klas reizen. In mijn versie van het socialisme, geen gezeik, allemaal rijk, zoals Van Cote en de Bie dat zei. Snap je? Luisteraars, we gaan zo naar Fleur en ook naar haar. Maar op dit tijdstip verwacht u steeds Janus. Maar onze dictatoriale homo uit Berlijn, Frank Otten, die heeft gezegd tegen Janus, Janus, luister, deze week jij niet, want ik wil een of ander raar kolompje voordragen. Dus heb je hem klaarstaan, Ben? Ja, dames en heren, hier is hij dan, de column. Omdat Janus er niet is, of althans, omdat hij Janus van de dictatoriale homo uit Berlijn. Hier is Frank Otten. Wie is de lul? In mijn eerste Zwarte Priet praat column vroeg ik me af of Thierry Baudet een grote lul heeft. Het begint er gelukkig steeds meer op te lijken dat hij de grote lullenwedstrijd aan het verliezen is, nu zijn partij ervoor staat als een piemeltje dat te lang in een bad met ijs heeft gelegen. Ik denk overigens niet dat Rutte het type man is dat gebruik maakt van de pisbak, maar altijd netjes gaat zitten met de deur ferm op slot, zodat we nooit zullen weten hoe groot die van hem is. En dat is misschien ook wel zijn kracht. Na het nieuws van deze week dat Hoekstra de stikstofregels niet meer heilig acht, kreeg ik ineens het volgende beeld op mijn netvlies. Wopke, die aan het pissoir er een flinke lap vlees uit hengelt, terwijl Kaag, als geëmancipeerde vrouw, er met een plastuitje naast staat en roept: "Maar buurman, wat doet u nu?" Een beetje een Judas-streek van Wopke, en dat lijkt me toch niet hoe je de Bijbel aan de man wil brengen als christelijke partij. Nieuwe verkiezingen. Is dat werkelijk de oplossing voor een maatschappij die wel wil veranderen, zolang een ander maar de prijs ervoor betaalt? Het gaat nu vooral over het redden van de natuur. Maar gaat dat wel lukken als het steeds meer in de natuur van de mens zit om pas tevreden te zijn als jouw lul groter is dan die van de buurman? Waar is de tijd gebleven dat de Opel Kadett altijd 4 op nummer 1 stond bij de best verkochte auto's? Kijk toch naar plaatsen als Monaco en Saint-Tropez. Als de grootte van je boot die van je lul zou kunnen vertellen, dan hebben ze hun fortuin daar allemaal met OnlyFans verdiend. Rijkdom. Wat een leuke en tegelijkertijd ook trieste woordspeling. Gaat bij nieuwe verkiezingen Caroline van BBB het wedstrijdje verplassen winnen? Haar naam heeft ze in ieder geval mee. Maar is zij werkelijk degene die de mensen een betere balans bij gaat brengen tussen hebzucht en moeder aarde? Waar blijft de Messias? Want in de eerste column zei ik destijds over de politieke partij Jezus leeft. Ja, een boom ook. De vraag is alleen, hoe lang nog? Oké, okay. Nou, dat was het. Mag ik alsjeblieft, Ben, ik luister wel. Even luisteren af, dit was dus niet live. Dit heeft Frankie ingesproken, want hij zit nu in Berlijn. En anders hadden we de telefoonlijn zo slecht, dus heeft het ingesproken. We gaan terug naar Fleur op lijn 3. Moet je even weer die koptelefoon opzetten. Fleur, hou rekening ermee dat we over 2 minuten weer naar andere mensen moeten gaan. Ga je gang. Oké, Prem, de armoede die Denise met haar project probeert te bestrijden... Ze probeert geen armoede te bestrijden, hè? Oké. Ze probeert een denkwijze te bestrijden... en ze probeert te bestrijden een samenleving gebaseerd op een drang naar geld... en die je afrekent op je financiële inkomsten. Is dat goed gezegd, Denise? Ja. Oké. Okay. Ga je aan goed. Fleur. En je moet Fleur ook corrigeren als ze foute dingen zeggen, want anders blijft het in stand en training. Ja, ga door, Fleur. Nou, goed, de armoede waarmee we in Nederland zitten en waar de mensen onder andere iets aan probeert te doen, is geproduceerd en in stand gehouden door een surrogaatpoliticus die zei: voor uw geluk moet u niet bij de overheid zijn, alsof de burgers daarvan uitgaan. Alsof we ervan uitgaan dat de overheid ons... Oké, maar Fleur, even, dan moeten we weten welke politicus. Dus dit zijn allerlei dingen die heel storend zijn voor de... Maar wat is het punt waar je naartoe wil gaan, schat? Dat is de cabaretier. De cabaretier die zei, ja, voor visie moet je naar een opticien. Maar Denise, wat is je doel? Heb je een doel voor ogen voordat je met iets nieuws gaat beginnen? Of blijf je nog een tijd hiermee doorgaan? Ik heb niet één doel. Dus ja, ik blijf hier nog een hele lange tijd mee doorgaan. Ja, het mooiste is als we uiteindelijk... in iedere stad een collectief kapitaal hebben, of dat we in ieder geval heel veel mensen horen zeggen: bestaansonzekerheid is een collectief probleem en geen individueel probleem. Mag ik even zeggen, ik vind het woord bestaansonzekerheid veel mooier dan armoede. Ik ook. Ja. Omdat het veel breder, is dan... Ja, Merte, je kan gewoon binnenkomen, hoor. Dus je hoeft niet... Ja, nee, maar Fleur, snap je hem? Want jij bent te veel op geld gericht. Jij denkt te kapitalistisch. Je moet over het bestaan denken. Ik moet nog even, ik ga daarover nadenken. Maar bestaansonzekerheid en de gevolgen daarvan, dat is wat... Maar bestaansonzekerheid doen we als hele maatschappij aan mee door op politieke partijen te stemmen die red race mogelijk maken. En het is niet één politieke partij. En wij stemmen iedere keer omdat wij het niet van belang vinden dat andere dingen van waarde moeten zijn. Ik hoorde vandaag ook weer in... het pointer of het oog op morgen, ik dacht pointer, dat er een motie is aangenomen in 1990... dat al deze dingen al gedaan moesten worden, niet uitgevoerd is, en dat het al in 2000 moest zijn gebeurd. Dus weet je, we vinden het niet van belang. We laten sturen regeringen niet naar huis omdat ze de grondkwaliteit laten vernietigen. We sturen regeringen niet naar huis omdat ze de bewatering... Dus wij zijn schuldig. Het is niet de politieke partij, Fleur. Gelukkig zijn er mensen als Denise, meisje, zet hem op. En ik hoop dat je hier heel ver mee komt. En dat er een soort Fleur, wat een aanmatigend. Het is een jonge vrouw, moeder van twee kinderen. Je noemt er even meisje. Met het verkleinwoord meisje. Het is mijn meisje. Ja, Denise, ja. Zie je weer. Het is mijn neger. Weet je wel, Jezus, Mina. Oké, doei, Fleur. Aangeschoven is... Je moet je na. Ja, ik weet niet meer of ik jou een knuffel moet geven of hoe ik jou moet benaderen na dit gesprek. Welk gesprek? Waarom? Daar hadden jullie het over, toch? De Amerikaanse knuffel? Ja, dat was Caroline. Personal space? Wat zei je? Mooi, verhaal van Caroline. Ja, maar ik heb geen last van personal space. Iedereen mag in mijn space komen, dus daar kijk ik er mooi te mee. Dat is goed om te weten. Okay. Vertel Mirte, wat leuk. Je bent er weer. Je ziet er vrolijk uit. Ja, dat is heel lang geleden. Deze week is het dus de hele week de dag van NTR. 5 dagen gaan we het programma maken. 5 dagen, niet 7? Nee, het weekend mag jij het weer doen. Nee, toch, want vrijdag, zaterdag, iedere nacht heb je nu de nacht van, toch? Ja, maar alleen door de weeks. Want je hebt natuurlijk Astrid de Jong, de nachtzuster. Dus ons programma zit alleen op die werkdagen. Oké, dus want op vrijdag heb je Onze Man in Deventer. En daarna nachtzuster. Is dat zaterdag? Oh, dat weet ik veel. Ik weet niet. Nee, ik ben deze hele week. Maar het is de enige keer dat wij elkaar zien. Want jij bent er alleen vandaag, toch? Ik ben er iedere zondag. Ja. Nacht. Maar jij niet. Na december jij ook niet. Nee. Lieselot maar... Thomassen met het NOS-journaal. Oh, hallo. Ha, Lieselot. Nee. Ben vindt ons gesprek niet interessant. Wat heb je vannacht? Een raadsel. Ja, het heeft even geduurd. Maar er is er weer eentje. Heb je elke week een raadsel gekregen? Nee. Sintje weg, sinds het doen. Want vorige week was Omroep Zwart. Dat meisje schrok helemaal. Maar deed je gemeen of deed je? Nee, ik zeg tegen de Omroep. Ik zeg, je bent hartstikke wit, maar ze heet het Chan. Ik zeg, je Chan, man. Je Chan. Dus was echt wel leuk. Dat kind schrok. Ze denkt, waar ben ik beland? Maar goed. Nou, de hint is een audiofragment. En het is een fragment. En het is iets wat mijn gast van vannacht nooit zou zeggen. Kip. Het meisje zal zadig een stukje vlees. Kip. Weet je het? Het is iemand van de vegetariërs. Het is iemand tegen de plofkip. Dus dan is het van wakker dier iemand. Kip. Het meisje zal zadig. Niet helemaal. Mijn hoofdgast, het is Marije Vogelzang. Ze studeerde aan de Design Academy in Eindhoven. En ze besloot zich te richten op iets dat kan groeien, maar ook kan vergaan. Dus niet alleen zoals bijvoorbeeld hout of waar je allemaal mee kan ontwerpen. Maar ze is gaan werken met eten. Met eten? Ja, de hele week. Dat is eigenlijk een voorproef voor de hele week. Gaan we het hebben over eten. Vanuit allerlei verschillende perspectieven. Maar ze is van de design, weet je, Design Academy in Eindhoven. Ja, ze verdienen echt, weet je, omdat we Eindhoven niet op onze radar hebben. Maar, nee, maar ik ben naar Eindhoven geweest. En toen waren ze de slimste stad of zoiets. Ze eten ze echt ver daar, hoor. En design is heel belangrijk. En ze doen dus met eten. En ze heeft nu net een boek, komt uit binnenkort. Dat heet Lick It. Over, zelf zegt ze, foodporn, de etende mens, garnalen, seks, honger. Alles wat met eten te maken. Volgens mij denkt ze hetzelfde als Denise wat ze stelt. Morgen komt Floris Visser, de oprichter van de Volkskantine. En toen moest ik een beetje aan jou denken. Ja. Oh, oké. Dus en jij presenteert het ook de hele week? Morgen ben ik er ook en daarna doet Benji het weer. Oh, Benji, de onechte zoon van Peter. Ja, Benji Heerschop. Dat is iets tussen jullie, daar kan ik mee. Nee, die jongen heet Benji Heerschop en mijn vriend heet Peter Heerschop. Dus ik zeg, is Peter Heerschop de grap dat Peter Heerschop vreemd zal gaan en een buitenechtelijk kind heeft? Namelijk van alle tijden. Maar goed, maar leuk je weer te zien, Mirta. Ja. Je ziet er ontzettend goed uit. Dus alle medische problemen weg inmiddels. Ja. Oké, mooi zo. Iets minder nachtdiensten doet de mensen ook altijd goed. Hè? Oh nee, maar op het moment dat ik overdag de dingen zou hebben, zie ik er nu uit. Oké, ik moet nu naar haar. Die gaat per se nog 1 minuut. Dan is we zijn aan de laatste minuten bezig. Thanks, Mirta. Ik ga luisteren. Okay. Mag ik haar op lijn 1, alsjeblieft? Hallo, hallo. Goedendag, Har, zeg het maar. Hallo, goedenacht. Eindelijk het uur wachten, ben ik toch aan de beurt. Ja, niet zeker. Als je zegt, gooi ik het eruit zonder dat je iets hebt gezegd. Ik probeer er niet doorheen te lullen. Kan ik nou, ook, probeer ik er niet doorheen te lullen. Ik gooi het eruit, maar als je met dit soort gezeik begint. Maar zeg maar. Oh, sorry, schat. Nou, ik wil Denise heel veel plezier of heel veel geluk toewensen. Ze straalt niet alleen van binnen, maar ook van buiten. Ik zie haar nou in beeld. Ik ben zo trots op haar dat ze nou eindelijk eens iets doet aan het egoïstische kapitalisme in deze maatschappij. En dat eigenlijk iemand opkomt voor het collectieve kapitaal. En ik ben bereid om nu ter plekke €50 te doneren namens vanuit mijn pensioen. Van mijn pensionado. En ik hoop dat meer mensen doen. Ik hoop dat Prebert ook doet. Want die verdient bakken met geld, maar die houdt alles lekker zelf. En die geeft er af en toe aan zijn dochters. En aan mijn business class ticket. Ja, klopt. Je hebt gelijk, ja. Maar je bent eigenlijk een klein... Nou, dan moet je naar dinges gaan, collectief. En ik heb hem gezien op de televisie. Je kan hem terugzien bij Max. Het is echt al een oude pensionado. Ja, maar met zo'n scootertje door de Amsterdamse nachten. RTV Noord-Holland wordt het herhaald deze week. Woensdag en donderdag kun je me nog een keer zien. En dan kan je zien dat jij een grote onzin uit lult. Want ik ben echt... Ik heb heel veel fans. En ik hoop jij ook zoveel fans krijgt als ik. Tuurlijk. Doei. Oké. Ja, ik moet namelijk naar de afkondiging. Ik vond het ontzettend fijn. Ik ga je zo een boek meegeven om je te bedanken. Ik moet nog 2 tweets voorlezen. Laurens zegt, wat een zure jonge dame dat op deze leeftijd... Ik ben ook 37 helemaal eens met Prem. Geen gezeik, iedereen rijk. Discussies over maatschappij gaan altijd over individuen. Iedereen heeft namelijk zijn verhaal. Nu je het toch over Andy hebt en dan is er hier door die Fleur Kelder je kijkcijfers. Perje stopt eind 22. Jammer, nou, die tweet lees ik nog voor. En waarom Belgische Caroline zoveel centen krijgt, is omdat ze geweldig is. Denise, dankjewel voor de inspiratie. Ik vond het ontzettend fijn. Ik moet naar de afkondiging gaan en daarna ga ik rustig het boekje aan je geven en zo. Maar ik hoop dat we contact houden, want ik vind het echt fantastisch. Tof, dankjewel. Moet er nog een mail worden voorgelezen? De reactie van Jerry. Ook. Oh, Jerry, een reactie van Jerry. Geef maar haar. Oké. Is de muziek gestart? Oh ja, daar is hij. Dit podprogramma werd gemaakt door technicus Ben Wallig. Die de laatste keer is, zegt hij, want hij wil de rest van het jaar me niet meer zien. Of eigenlijk wil hij me nooit meer zien. Wie ziet al die? Is er geen assistent, telefoon en doet verder alles achter de schermen. Maar Ben, toch hou ik van je. Zo redacteur, eindredacteur, regisseur, producer, vormgever, onderzoeker. Kortom, het breed achter dit programma. Prinsuur op show, Radekie Shoot. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound. En geheel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers in de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO voor financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Hier op deze zender Meerte met een prachtige de designer. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. Leven maatschappijvernieuwers. Leven collectief kapitaal. Leven anders denken. Leven Denise Harleman. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Nummers dit dag. En ga naar collectiefkapitaal.nl en meld je aan als je €50 of €100 of €200 of €300 wilt sturen. Dag. इशारे